تحية أخي المسلم لأخيه المسلم وتحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ونسأله جل وعلا ألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. وبعد ذلك فإن عنوان محاضرتنا اليوم في هذه الأنسية وفي هذا المكان كما أخبر وقدم الأخ الفاضل الكريم يدور حول وقفات وتوجيهات إلى من أدرك رمضان. Harayati Allah subhanahu wa ta'ala wonda to kitade jamma e nyalor mabunga makere makko hino yilo ndira jamma hino yaha nyalor ma hino ara e yetti mo kan Allah subhanahu wa ta'ala wonda sirli sude lebbidin e dubidin ko sitawi nyalde hebike jonte hebo si jonte hebike lebbi hebo si lebbi hebike hitande hebo si dum fawondiri wonta dubi ko dum gurna na woni yewitaade en yettama kanko Allah subhanahu wa ta'ala wondo en andinde dum wondo en toppitanaade dum torande ne laaran sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kambe sahabaabe mabbe e kala ardo baa mabbe hino eto nyantingol laawol mabbe ha nyande dargal dari sidan Allah subhanahu wa ta'ala teddinir en yedugol nyantingol nelaato yedugol jokkugol laawol mabbe ngol. Hara sitai dun feki widen Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko ni nemi nowo jiyaɓe ɓen kanko ni teddino bani adam ina jiya e nema molanaɗo mo teddiniri en hokkugollen gurdan e cellal haa ka jooɗiɗen ɗo ɗen nandi ko feɗɗino wona enen ɗo tun horunoma juuluno hiidi ko feƴƴi kono ɓuyɓe tawtanoɗen Allah subhanahu wa ta'ala ɗettiti ɗum hakki en ko noon ko ɗum ɗo hiɓɓi fof himo wawi kadi ɗettitude woɓɓe kono hiɗen toromo kanko Allah subahanahu wa ta'ala nde koɗanta e gurdan ɗan ha hewta lewru ndu o arkita en daragol waɗa e mayru ko welatamo kon kanko Allah subahanahu wa ta'ala wono o wiiri noon. Ara wiɗen ɓaynde tawno ko koɗo tedduɗo woni en koɗare woni suuma e ina landi waɗen yoga e andintinande huccintinande ma fewtintinande ko tanjiniren si tawi julɗo wattani haqqille muɗum Allah subahanahu wa ta'ala nafiraymo moƴƴere ko muuyi kon e nder lewru ndu wani wofa hadihi waqafatun kasira fi mustahilli hada lchahr alkarim tuhyi alqulub wa tudakkiru alnufus wa tuqawi alazaim. Haray ɗeɗo toɓɓere wonɗen sappade ɗo seeɗa ko wonande tanjinanaɗo tawede nduɗo lewruɗen toro e Allah subahanahu wa ta'ala waɗan hen ɗum. Haray ɗeɗo toɓɓe hino tanjina ndeɗe wonoyta saabu wuuri cugol ɓerɗe ɗe ndeɗe wonoyta saabu ko andintinta pittani ɗin nde toɓɓe ɗen wonoyta saabu biisnillahi ta'ala ko tiiɗinta pellital neɗɗo faalaɗo rewde Allah subahanahu wa ta'ala. Ara ko ɗiɗo piiji woni ko ɓurde marde haaje muɗum. O wi alwaqafatul ula udakkiruka akil muslim bi asli alkhalqi wa sababi alwujud qala llahu ta'ala wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun qala alimamu annawawi rahimahullah wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibada محق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والاعراض عن حضور الدنيا بالزهادة فإنها دار نقاد لا محل إخلاص ومركب عبور لا منزل حضور ومتسرع انفصام لا موطن دوام. وقفال لك أنت عندك أهور مالك أنت نسيب بجلب بالخوف وقوكو نسابها وودا دنجل أن نمور نغادم إن جاكو نهرب e raya wodede ngenen bani adama e jinna ka dow leydi ɗo rewgol Allah subahanahu wa ta'ala. Jonmen o wi mi tagirani jinna yimɓe sina fiyoɓe rewa كلون الهدف والمقصد العظمى لوجود الانسان والجن امام النووي رحمه الله تعالى بماكي اورو اي فسبنا اندلاب دخل ان جي ابن كو بتغرا كو في دوا و هاراي نون هاراني به وديك بن ده توك بي توتو كو كو بتغرا سبو مودو كو وادي نون كو دون دو وني سبو ارغول ما به دو be eto kadi be durno ga e de gebe aduna sakkoto de neddo ne koko taga sabu mudu be lundo rodi do woni ruuda gol e yondina gol wo ko adina den haani adun andude aduna ko galle lamnaide wana galle heddotode aduna kadi ko mbadda teeri yawtirni wana nokku hodirdo aduna kadi ko yaawu dum ko fi mum fajjata wala no kuduma toto e watani hakila dun do e nanda e wasa ko honno tambi torten o do aduna wadi no wanda di dun do aduna horay dum wani wata fakkar ya akil muslim fi azim fadlillah alayk wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha wa ajallu tilka ni'am wa a'zamuha ni'matul islam fa kam ya'ishu ala hadhihi al-ard من أمم حرمت شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ثم أحمد الله عز وجل على نعمة الهداية والتوفيق فكن ممن ينتسب إلى الإسلام فكم ممن ينتسب إلى الإسلام وهم مخالفون لتعاليمه ظاهرا وباطنا مفرطون في الواجبات غارقون في المعاصي والآثام اللهم لك الحمد هو مسيب جل ضبايا ضبايا واو ترنا دنگل دول اواو اتو ميجي تادنيم الله سبحانه وتعالى مو دونك دو مالا ونما جي جون من دي ساوية كونتايد اواو تادي لمو دها اندار دي فوتي هنا جيه نو يكبوي مونو دي نما جي الله سبحانه وتعالى يدو جيه دون باون دو تقع وضع بني آدم وني نما اسلام wonari ko nyalo wuri e dow ndido leydi hande be tawata Allah subhanahu wa ta'ala arkisali be famu gol ko ni islam woni shahadatu la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah anjomi ma subi ma hakkunde be do majjube hakkunde be do wemube hakkunde be do be anda wonaru ma gite yurmene o famin ma kado dina islam e moddere makko wa dun do ko bural joni nan himo okkangol kala mo o fala wana kala fala do heba ta dun do o yesi dun feki yesu kare Allah subhanahu wa ta'ala mo de do neema pewal ko wari non faamu buino wodi kadi e askin kinibe ka islamu ga haraka ka islam be noddi tori kono harako be lundi be ko islamu janni kon kene e gumbo annan joni ma subi ma kade der be askin kinibe islam o haurin dimma e jogi takol ko joni me yidi ko woni lawal ne lado gol sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wonari ko jalo e wiide ko julbe wuri hande hibe welsindi gay tokkugol di waddi hibe fubbo hibe muta der bakka tudi e lundande wo be di yettugol allah subhanahu wa ta'ala anda wadana mu hay kuito jonnuma dum ro o wi wa anta ayyuhal muslim تتقلب في نعم الله عز وجل من أمن في الأوطان وسعة في الأرزاق وصحة في الأبدان عليك واجب الشكر بالقول والفعل وأعظم أنواع الشكر طاعة الله عز وجل واجتناب نواهيه فإن النعم تدوم بالشكر كما قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم وإن وقال مسيح جلد سيدنا wondari no wonda wayli torde e dow neemaaji e der neemaaji Allah subhanahu wa ta'ala immorde e deedugol e uttugol leydi ndi wonda e mudum ndin tawi suma majuda falana yaltude dabbugol arke fe wodun no deedi no newi woɓɓe hina e nder leyɗele ɓe tawta pinka no haade ɓe yaltude woɓɓe hina e nder leyɗele warindira no haade ɓe dabbugol arke fe woɓɓe hina e nder leyɗele ɓe falanoma yaltude ɓe ronko hay lawol yaltugol pittali mabɓe no yeɓitani heddagol ton wo an jonima no yaafi ka wonɗa ɗon e ɗum ɗon wo tuma falaɗa wo awtitay ka yeyata ɗon tuma falaɗa wo yaltay ɗettaro ko yaaha humta haaju maɗa arkise ma jonnen no soggi ɗum ha tawnuma himo wattanma ɗon kadi cellal ɓanndu wo naarinemaaji jonne te fuɗɗike kontuɗen timminta wo hino waɗɗi maago e nde darotoɗa wona yettowo ɗiɗo nemaaji allahu subahanahu wa taala ina jeeya noon e nema ne jeeya ko ɓuri mawnude yettugol nemaaji tabaraka wa taala ɗi woni daragol totta haqqeeji makko ɗi o yamiri ɗi e daragol rento moƴƴa dadi to botti to ɗi o haɗi ɗi yetta ɗiɗo nemaaji yettira ɗi bil qawli wal fi'l. Ko waɗi noon koɓi sukri tadumu an ni'am ko yer ko yettuɗe wo nemaaji ɗi woni ko tabiti. Allahu subahanahu wa taala wi si on yetti nemaaji ɗin mi ɓeydanayi on si on yeddi ɗi haray neɗɗo annden ko sattuɗe moolanaaɓe. Haray ɗum ɗo ko nemaaji ɗi tawata kala wonɗo leydi ɓuttundi wonɗo e leydi ɓuttundi o yaway arkise koni heɓude kon kono so woni e leydi wulndi haray na miijo arkise ɗaɓɓata ma o miijoto ko honno wonki makko hisirta e on ɗon nokku woni. ɗum ɗo haray ko nema molnaaɗo mo allahu subahanahu wa taala waɗani en yettenmo ko atti o jattude ɗum e juuɗe meɗen wono jattire e juuɗe woɓɓe. waɗi noon na enen jonni ɗum hoore nan eɗen toro e allahu subahanahu wa taala arkisen yettugol nemaaji makko ɗin. cheikh mouhammad salih ibnu utaymin ɓe maaki rahmatullah ɓe maaki sukru ni'ami haqiqatan ko taatul mun en ɓe maaki sa nani yettugol nemaaji allahu subahanahu wa taala ɗi wona wiigol alhamdulillahi tun ɗum noon ko nawɗum min ashukur kono haqiqatu sukri ko eltugol tere muɗum ɗen ɗettal ngurdam muɗum ɗan e waktu muɗum on ko waɗa e ko welata allahu subahanahu wa taala kon ko ɗum woni yettugol nema o inni wo alwaqatu thaniya wattinande hakkil ɗimmere nden ko anndugol wondema min ni'amillahi alayka ayyuhal muslim an madda fi umrika wa ja'alaka tudriku hadha ash-shahr al'azim والبقاء على قيد الحياة فرصة للتزود من الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. فرأس مال المسلم هو عمره لذا احرص على أوقاتك وساعاتك حتى لا تضيء سدى وتذكر من صام معنا العام الماضي وصلى العيد ثم أين هو الآن بعد أن غيبه الموت واجعل لك نصيبا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. فالحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه شيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. واحرص أن تكون من خيار الناس كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم من طال عمره وساء عمله. فالحديث رواه الترمذي وحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. o inni wo dartande ɗimmere e wattande hakkil ɗimmere nden koya tasko an oɗo musiɓɓe julɗo nemaji allahu subahanahu wa taala ɗin ha joni e dow maɗa nde tawno o fonti gurdam maɗan ha ndeɗo hitande nde tawtima kadi nduɗo lewru hino ndi ndu ɓattike tawe tawgol en dentoro e allahu subahanahu wa taala arkise ndu tawa en o arkise waɗugolle mayru ko welatan wo miƴiti ko jelo ndeɗo hitande yawtunde mutini watti e nder leydi immorde bani adama immorde goreɓe maɓe yaade noɗa siɓɓe maɓe weldunoɗa naɓidaɓe maɗa wo ko jelo ɗum ɗon leydi ɗetti moɗi hande ɗum hino walita nder leydi wona ñande faala yaltata wo si a daari a tawayi leydi moɗima ɓen ɗon wo faamu noon juutugol gurdam e heddagol e dow gurdam ɗum ɗon ko colfu ka neɗɗo ɓeydo moƴƴere ka neɗɗo ɓeydo dewal ka neɗɗo ɗaɓɓa ko watti ɓaltinta ɗum ka allahu subahanahu wa taala o waɗira ɗum gollugol golle moƴƴe ko nafata mo ñande dargal. wo hoore manan kon julɗo wona bitiki o hoore manan kon julɗo wona magasin on hoore manan kon julɗo wona jawdi hoore manan kon julɗo ko woni ko umruhu ko gurdam ɗum woni hoore manan kon julɗo hore manan kun neddo non ko jawdi amma hore manan kun juldo ko ngurdan ba ko don o faggi to to beido ko don o weltino to do to perda ko don o hulbinani en ha ne tawno hay juldo ben faami hore manan kun ko jawdi ni si don be do to rawa don be suno be wullito be ana be fama be duy tora si murnan dan duy tike be fama ta be duy tora ma anda hara hore manan kumpul duy tike imam hasan al basri rahimahullah be maki ambani adam famu anga hore ma ko wat kullu yawmin madha naqata ba'duka wo kala nyalade yawtunde accuma anduna nyande yoga ma da duy tike di mana hore manan kumma duy tike nenyan jaka ngandi hore manan kunjul do ko ngurnat ba hore manan kunjul do wana sala sala to wana hore manan kun ko ngurnat woni hore manan kun bayri non jomi men jonni ma hore manan kun awa eto wakilo da e kun don hore manan kun ka heba tono ne tawno sa hebi do jawdi a uddi tiri dum plas hara hore hada ko gaya uddi to gol ma plas o yondino da nyamo gol mukindi fo wada de nokku dawa hirda ko fiyo di peido awa eto o hore manan kun ma ngurnan do ka di peido da ko hatti ayu da ka do leedi do hore manan kun men ko musibe julbe ko ngurnan men tan wo eto den non wata dum yeboro ni wo anniti yelo hore de meden ne hitande yawtuno de be juli idi honto be woni ngurnan be mana may de wirni be wo wadu kadi yeso maɗa ñande fini weeti o oɗo maato nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki eto toppitoɗa piiji joyi ko atti piiji joyi tawdema bi mana hamsatun laha hamsatu ardat piiji joyi marɗi liddu joyi ɗiɗo piiji joyi jantaɗi ɗo liddu majji on tumbodirta e majji abadan e dow bani adama nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko ɗiɗo piiji joyi neɗɗo attete jonnede fiyo gollu e majji ko nafatamo si o weltinike ɗiɗo piiji joyi ko piiji joyi kadi lontotoɗi joyi lontotoɗi ɗin si ari ko ninse ɗi rimanta wonande ɗiɗo attiɗi si tawi ɗi toppitaka hamsan qabla hamsin neɗɗo ko attete jonnede ko hayataka qabla mawtika e wata wiide fulanun hayyun wa mayyit fi nafsi lhal kaari no wuuri maayi o oe ko himo wuuri ko tampi o ma o maayi nelaɗon ɓe maaki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam saanga wuuruɗa toppito e ngurdam maɗan ko waɗata nafe ɓawde maayuɗa ko atti a mayde wa sihataka qabla sakamika kadi eto toppitoɗa cellal ma ngal saanga selluɗa rewirangal jomi maɗa ko atti ñawa waano hibbade maɗa haray ɗum ɗo noon ko hundene hande wattande haqqille mum ɓe gandi nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makuno niyamatani magbunum fihima kathirum min annas assihatu walfaraha ɓe maki nemaji ɗiɗi turɓe ɗuɗude yimɓe ɓen hande ɓe perdu e majji woni nema cellal e nema wakki neɗɗo layra o selli so rewali jomi makko e muɗum so nawni o fadete wadde hara wawata wadde te islamu ko tangorte ko cellal jomumen jonde gurdantu jonnuma mi mana cellal non o jonnuma dina islam ko tambora nan ɗo cellal mi mana kaɗo dina islam wo si ɗum no feƴƴi kadi toppitoɗa moƴƴa toppitoɗa moƴƴa kadi wattu maɗa yaaju ɗon wattu ka marɗa ɗon wattu toppitoɗa ɗum ko atti maafande yande e maɗa ɓayde de rentene mboy wonɓe jindude hande no ɗaɓɓa arkise no mari probléme dépense no mari probléme ɓe guure no mari probléme fiiji ɗuɗuɗi hino faala kadi janggude dina joni faami dina koye jangge jaɓano janggude saanga mari tan hande hino ngati honndu hino faala mooɓidirde ɗi ronkuɗi mooɓidirde cewa kilake akiti da dabbo gongol yaha e jangu gongol no ngati hombe jodi do be do no dudi ande moja e andube gonga ben andi jangu gol no watti jangano sanga marika yijo ni jangu gol no watti aduna on jogi tiket kango wakilake akiti de aduna on fi jangu gongol te ronku moobe nirde jangu gongol e dabbo gongol ono ni sika oni sa manisi yo non dum non ha ra watane de hakil sanga ma ba don tan toppi to mo parti ma punne hiba de mara de ma ki sanga kadi wonda suka shababa ka qabla haramik tuma wonda suka gila to di sappo e joy ha to di chapan na ko sin shabab do ko du di suka yaga siko diu gol harayna wari siko dogo di hina wari siko jona gol jonde jurtude da wari siko puttina gol hunde ko juuti hida wawi siko tura gol ruku juutuda da wawi siko sujudu juutuda hida wawi siko jangu gol ko juuti hida wawi kala ko fala na ono wat Allah subhanahu wa ta'ala no okuma moy wadu gol wata detuno ono wat ke jonna mo adunatun ha aduna dampe arta no fama a arti hare ko aduna dampuma kono sikar mo ko jogo to wadi misal neddo detto wurna mun yeba ha aduna dampa dum jodo non joni arta anda dina janga hay fuy fama hay fuy le aduna dampi dum arta kati habbi to ko kanyu wonata ardo to ko kati wolirde te anda no hay o wi misal ma no wayi wati suka hedi do faale jombugol sonnajo yi jiwo mo faala ko o suka mo faala jombuda ko jiwo o yaha ka o faala jombude ɗon o toro wiya ɓiɗɗo bappa makko ma ɓiɗɗo kaw makko ɓe okka mo si ɓe hokkimo jombi ɓeygu makko ari ka makko ñande ɓeygu makko hewti ka makko watta e juuɗe makko wiyen ɗum laylatu zifaf o naata o tawa moodi makko hino mo ni moodi makko tawa hino mo ni ɓe jooɗo dumum nden seeɗa jama on wayni to tu jiwo wiya naam moodi makko ya hombo nodduma na goɗɗo noddila ya sabbolam yara moodi makko habbo o yalta ka winoɗon naam ñanɗo hewti o yalti o nooti aduna o jokki aduna yaaku ɓe dogiri ni moodi makko andamtoɗi ɗaɓɓi ha taɗike goɗɗo anda ka wondiri ko misal bonnuɗo sukayagal mum faalaɗen famude o yaara ni o jokka aduna o jokka fimugol cigarette yarugol beere simugol dorogu jokkugol worɓe janamɓe yaagol ne dansingiji laarugol siniman kala ko tawta hino wela wonki jiwo on jokka ɗum ɗo o yahoya noon haa ñiiƴe sola ɗaɗi ɗaata ngakkuɗe sofi mana ɓoɓo ɗaɗi guri fof ñuɗo simu fof joni hara yiɗo o huccinta fewtinta yelanta ko hoore mum yelanta ko goɗɗo go oɗo jooɗo nonniiji to ha inna ndaara min ndaara miɗo haani wattude hakki no woduno kami iwi haani ari ɗo min baaɓe ngal no okkunoolan ɓiɗɗo bappa on ne yehi ka makko min jooɗi min ndimo naam aduna noddinmi mi nooti joni si tawi aduna gayni haaju e an haaju mum e an miɗo haani yiltitaade toon harami aanaani mi yaha mi naarati on anndi taylan o jaɓa men kontina dewgal ngal baaɓe ngal okkunoolal ngal onna hini ɗum nde ko feere otoga warta ha o tawa gorko mawɗo on kadi woni no mawɗo joni no gasa o hiwro onna on anndi tiilan oya mi anndama koy sakko mi anndi de kay mo anndi mo o anndi ta o annda onna mi anndama onna on anndi taallan wiini mi anndama ni ere on anda wiyeteɓe kaari moodi kaari ha miɗo anndi ɓe bappa min komi ɓiɗɗo maɓɓe o ganda komin ɓe okkuno on ɗo ha ñande go ñande mi arno tummin ni naam abbeelan goɗɗo noddi lanɗa mi nooti tawi ko aduna ayi aduna joni gayni haaji mum e an jonnon min ne mi artumi ndaara si tawi ko halduno ɗen kon no wawi laataade wallitoɗami ko heddi konge gurnanɗan a wernaymo wiya ahlan wa sahlan ɓiɗɗo bappa a faldu kontinon dew gangal ka ona tata ka suubu ma kew fay mo luuba hay beere no gaso a wernay mo ko no ngari werna mo ko bay na on ngenta on ngan ni mira ko no ngari werna mo ko bay do holli mo ala haaju e ma sanga marda haaju makko joni an kade a hollay mo ala haaju makko tuma mari haaju e ma ko wi'a ta sitay dai di janta mi gayni to ba konti yal to galle ni ko rewni ya konti anda ka babu ma hodi hari ara to wai non dilo ka aja bana mo ko tori ko tani ko ni non ne ko kan sitay ni jokki aduna weli foti ha aduna dampiru ha rondi ka koronno to ari jodi ke wi kadi ardo to dina do du wi'a kadi mo dina e fu ko mo dan tigran da wata mo dinde hay fu ni o jowa wal mo dinan de mo dum hay fu hande kadi topi to murna mana sanga gainata hara watta ne hakile mudu nela dam be maki suka ya gal mangal ainu gal ko atti awonde nayejo nela dam be maka ne hadis go tepere bani adama yaw ta tangande dargal tawta ne ya hajo be men lando mo pidi nay sina je ko ne do lande te nyande dargal an sababihi fima abla suka ya gal ma gal ko honto hiddin dangal dunga jabo Allah subhanahu wa ta'ala nyande dargal hare watta ne hakile mudu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam memaki kadi engalu marangu mabla fatrika sanga ka jom nen nari buri naro ma don acci buri jonnu ma an watu hakil dei anda wa nabira yecca hebata jawdi ko jom men ngodi tan tan ne do jonna kita no ko golle heba no jawdi no wodi do jogi do golle sattu de jama hono seeda ni beede satti kono ga salta le ba sal hajun kala wodi hare ko Allah subhanahu wa ta'ala uddi tan tan neddo arkite ni do jawdi non kadi wala bani adama jeedi jeedi al malu malullah jono ngi wi wa atuhu min malillahi alladhi ataku jawdi Allah subhanahu wa ta'ala dio de tio jonni onni jonne landi be be wi on jonno be wata jogo jawdi ni kala mo ko jogo to imo wi وَيَبِيعُ لَنَا النُّفُوسَ فَلَا خِيَارَ بَيْنَنَا أَعْظَمُ بِقَوْمٍ بَايَعُوا الْمُخْتَارَ وَفَاعَنَا فَعَادَنَا ثَمَنًا أَجَلَّ مِنَ الْمُنَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تُلْفِقُ الْأَبْرَارَ وَيَوْجُدِ إِوَنْتِي بَنِي آدَمَ جَنَادٌ هُورَمُنْ أُلُبَا وَتِتَرِي لُبُدُ أَنَّ لَنِكِ نِدُ لُبَا دُنْ هَانَا سَتِينِ جُنْدِ تُغُلُ وَكِنَا إِنْجِي إِلُبَا كَا enana ta si goddo ma e benana e wonti lubano titin hettama woɓɓe ko non mum yintini papatunde hiɓe jaɓi koko lubano jommum jeeya jawdi kadi koko luɗete jonon si tawi jommen suɓima jonnima wata jogo wiya feƴƴata sa wi feƴƴata a accay gaña ñaama nela noon ɓe tummidirno sahabaɓe ñande ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki ayyukum maluhu ahabbu ilayhi min mali warisihi ɓe maki onon ɗo fo ko hombo mum jawdi mum ɓurani ɗum jawdironoɓe ɗum woto mabɓe fo ndaari wari ya rasulallah kulluna maluhu ahabbu ilayhi min mali warisihi ɓe maki malu kama qaddamta wa malu warisi kama akharta ɓe maki ko hombo mum jawdi mum ɓurani ɗum jawdironoɓe ɓe wimenen ɗo fo ne laaɗo ko jawdi mum ɓurani ɗum jawdironoɓe ɓe maki jawdi ndi marɗadi ndi jeyɗadi koko ardinɗa ko ko akki amayde waɗanɗa lillahi Allah subahanahu wa taala jawdi ronoɓe ɓen koko ɗettuɗa maruɗa fermuɗa kon sa mayi ɓe henɗo ene hande sen landi sike enen ko jawdi men ndin ɓurani en sen faami oɗo hadis ka gurdan ka ko jawdi ronoɓe ɓen ɓurani en ene sen golli en heeɓi koko wonɗen marde kon ɓuuri ɗuɗude e di ko wonɗen waɗande Allah subahanahu wa taala ko ka koko wonɗen mo waɗande kon ɓuuri ɗuɗude ko wonɗen marde kon ka famaki lamdal ngal kulluna maluhu ahabbu ilayhi min mali warisihi wa maluka ma qaddamta wa malu warisika ma akharta hada wadi wa sahiha si a golli a regi a heeɓi ko wonɗa marde ko eko wonɗa yaltinde waɗa lillahi waɗana lillahi ko honno ɓuuri ɗuɗude si tawi koko wonɗa marde ko ɓuuri ɗuɗude haray faamu maalu waarisika ahabbu ilayka min maalik. Si tawi noon koko wonɗaa ardinde ko ɓuri ɗuuɗude haray faamu ko wolɗaa kon ko goonga, maaluka ahabbu ilayka min maali waarisika. On anndi ñannde ko yimɓe men Aisha radiallahu anha ɓe maaki nelaaɓe meeɗi hirsude dammol ka maɓɓe, ɓe darii ka damal ɗon kangol hirsaa ɗon, ɓe senndi tanugol miskinaɓɓen haa ngollani heɓɓi fokkunni nelaaɗo maaki ɗettu ɗum ɗon naɓaa fi yimɓe men Aisha mbaɓɓe ɓe maaki on annda nationaliga nationali ga fi ko ñaam sinaa ɗum ɗo ko ɗum ɗo heddi ɓe maaki awa ɗettu ɗum ɗon. Ɓe senndi haa ɓe yeggitii ɓe nguure nen, ɓe yeggitii hoore maɓɓe lanni ɓe wiya ɗettu ko annditoɗaa ko hanndeyaa koma me wona ɗirde ni yumma men Aisha ɗetti ɗum ɗon tawi nelaaɗo dammol ngol fooron ko ɗum ɗo accan ɗon en nelaaɗon ɓe maaki hi hara mi yeggiti subhanallah maaluhu ahabbu ilayhi min maali warisi wal ambiyau la yurasul tabaa. Kono ɓe hollii en koko ardinɗaa fof jeyɗaa ɓayyumma men Aisha lanndike ɗum sattini nelaaɗon ɓe maaki Aisha dammol ngol ngol hirsudengol ngol foppu maggol hingol ka suudu nen ɗo haa heddii ko ko jogiɗaa ɗo ɗum ɗo no metti faamude kaa yima men Aisha maaki dammol ngol fono ka nden suuɗugaa ɓe maaki hi ɓe maaki ko heddii ko yehi kon ko ɗum ɗo yima men Aisha maaki konno ɗum woniri ɓe maaki koko sakkiɗen kon jeyɗen ko ñaamuɗen kon ɓe jeya en anndi si tawi jama on jogite ɗum ɗo jama o yaltai miskinan kaa marɓe ɓen si jogitike ɗum ɗo miskinan kaa kon mbi toto hakkunide ɓen kaa no wulleede jawde alaa jawle alaa jawle alaa wallah jawdi no woodi fayde gila aduna wiya aduna jawdi a yinna e meeɗaaki hirɓeede ndi leydi haa heewdi o waktu mo wurde kaa jawdi alaa ayiyey neɗɗo no itta 50 million sooɗa otowal ko dawira golle o inna jawdi alaa e leydi ndi yaayi ko 50 million français fa so a waɗɗi kewa ngaal a wii jawdi alaa e leydi ndi konu faallaani kono ne jawdi faallaa e won leydi ngeɓu si tawii galle ka darnuɗaa ɗon ka moɗaa an ɗum hino ƴetti plus de 100 million ka waalata ɗon a wii jawdi alaa e leydi ndi konu ne jawdi faallaɗaa. On anndi koko nelaaɗon alayhi salatu wassalam maaki kon jama on faami faamande junnitiinde tuta junnitaa nelaaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam ngalu maangu saanga heɓuɗaa ɓettungu waɗaa ko a fii baasal hibbaade e maaɗa baasal koko yiiloto no waywa henndu ara e hannde hibboo ɗo janngo yaawi hibboo to yonnden o wiwa tilkal ayyamu nu daawilu haa bayna annas ñalɗi ɗin yiilondira e woni yawmun laka wa yawmun alayka wa yawmun nasurru wa yawmun nasur ñalaande goo haray ko an weeɓi tani ñannde goo haray no huccatma ñannde goo ko an welti ñannde goo haray ko kama wonaa wulleede naani adna woni yilonde woni woni yilonde haray ko hikkata ɗon kon e alwakfa athanisa tammere nden woni yajibu l ikhlasu fi lniya wa sidqu ltawajjuhi ila llahi azza wa jall wahdar aqi lmuslim anta wahdar wa anta taamalu taa madakil arriya wassuma fa innaha daaun khatir kad tuhbitu lamal waktum hasanatik wa akfiha kama taktumu wa tukfi sayi'atik wa uyudik waj'al laka khabi'a min amalin salihin la ya'lamu bihi illa allahu azza wa jall min salati nafila أو دمعة في ظلمة الليل أو صدقة سر واعلم أن الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين فاحرص على التقوى قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين تقبل تمرني وني أتقل لقنا أو أنوية لو عندي أنوية متى هبوده أنوية كلابود متى هبوده بل شيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله بناكي لو كلفنا الله تعالى بعبادة بدون نية لكان التكليف بما لا نطيق به نتواتا وجهون لو ألنا أنوية خرأوا إمي أولي لو فرطاك قولي أنوية كوكو إمي ما هاولاكم ko handen etade ko lattingol anniye anniye kan weli hebude kono bayri don do kadi famaka ayye wobbe hino eto kibugol anniye tawade lekki fiyo fiko wobbe ataa hino dari sa tawi be tum hay sa noddi be arabe wawata notade on no waktu fiyo anniye on fiko ɗum ko lekka mo nade kono Cheikh Muhammad Salih ibn Taymiyyah rahimahullah ɓe fillorie ɓe maki ñande ko ka haramul makki neɗɗo iwruɗo asi to ari ka ton hajju ɓayɗa gandi majjere ɗuɗune kamno fotta e ndun suuɗo wala ilaha illallah majjere no fotta ɗo majju kahi no fotta e on nokku imamu darni iwi yo darne darnama o moƴƴini sappoji ɗin himo habbirde o habbiri goɗɗo dari himo eto kibugol anni o himo wowrudeko o yino allahumma inni nawaytu ataqarrabu ilayka bi ada'i salati adh-dhuhri inda baytika al-muharrami fil harami al-makki khalfa al-imami o fuɗɗiɗe allahu akbar wonɗo kakko makkon tun duɗɗi mo wiitimmade mo hendi gayno anni o o wi sinni oo sa imamo juulde ko jooti kamɓe jokkino jango kono ɓe nangodiri kamɓe ɗin saabu e heɗi kowni wonde kon kay ɗum ɗo anda ɗum o wi a o laali da toon hande ko ñalade honde hande kole kon mbiye a wow laali lewru ndu a wow laali hitande nde ɗiɗo tatno timmindi fof wo ɗum ɗon jeeyaka toon wo ɗum ɗon men jeeyaka toon habbir fou imam no juuluɗe o laaɓanimo ɗo reedu o habbiri ɓe juuli ha ɓe salmini o ɗettimo ɓe woni sakko poto walla o wiya akayi ko ko waɗɗa ɗo ɗum ɗo tabitale nelaɗo tabitale sahaba ɓen tabitale moƴƴuɓe andaɓe ɓen o wi tabitale ɓe ɗo fof woni wo a menen ka amen mo juuli waɗali ɗum ɗo hara wala julde tamma o moƴƴini o wi ka amen o wiyani ka joomi men ahsana ka moƴƴinani ka amen menen mo juuli waɗirani ni hara wala julde suka o wi a ka joomi men mo waɗirali ni no heɓa ton julde enna alhamdulillah joni an jowtuɗo poɗuɗo gurnan ha fottini en ɗo menen ko ni men gandiri kamen o wi wawanani dina kam wiide ɓe waynodiri ayya woɓɓe hino anni e wallaha yurmeteɓe tano satti ha ɗum ɗettantake tan anni e koyo laaɓu etete wona yo fiɓo fiɓugol ngol ne weliti ha wo anno mo siɓɓo julɗo tedduɗo eto moƴƴa rentoɗa nde ɗa golla dewal moƴƴal ko ko wiyete arriya wa sum'a nde ɗum naatata gollal maɗa ngal wo ɗum ko ñaw moɗanangu hulɓiningu bonnaygu golle riya noon no metti fi ha riya no metti daɗude ha hay moƴƴuɓe ɓen cippira e ɗum ha moƴƴuɓe ɓen karamo koɓe moolanaɓe ɓen guerda e riya cippiro moolanago siɓe wawaliɓude ɓagandi fi on ɗum riya ko piiji ɗiɗi koya waɗu fiyoɓe yiwu ma fiyoɓe nanu ma acca waɗude fiwata ɓe yiwu fiwata ɓe nanu ɗum ɗo fof ko riya konno waɗɗawa kon toon fawa bon si a waɗi dewa fiyo yimɓeɓe yiwɗa waɗde ma a wowli fiyoɓe nanuɗa wowlude ɗum ko riya si a acci waɗugol dewal fiwa taw yimɓe ɓen andu yiɗa waɗde ɗum ko riya sa deƴƴi wowlugol fiwata wone ko an woni wowlude ɗum kadi ko riya somalkula konto daɗirde chef usamin ɓe laɓɓini ɗum ɓe maaki koya figo laɓɓinana joomi ma hara ɗaɓɓali fuu ko ana joomi ma e gollal ngal si tawi noon a naatidi e ɗum riya on ari konki yasrukul baba fi aw anta fil amal riya ara konka wonde kono hara naati laali mum ɓe maakisi konki a udditani baafal naati a werni bonna e gollal ngal si konki wona ya uddu si bonni baafal ngal naati koye araɗa yalta ɗo dewal ngal sakkitoy to moƴƴude ko ɗume toon hulaɗo riya no jotti bani adama ha ɓurti joni noon salaf hadihil umma kamɓe koɓe andirano golle waɗeteɗe ɗen ka yimɓe ɓen andata toon ɓe ronkataɗe waɗde fi yimɓe ɓen hino ɗon piiji ɗi kawta no haala suuɗede yimɓe ɓen ɓe waɗa taaɗi yeeso yimɓe ɓee ko ɗum ɗon al ihlas. Mi darde misal juulen ɗo fana jama fo immo juula ratibata duhr albaqiya awo wa juulde ɗum ɗum juula ɗo ɗo ɓe namin kadi lan weltindi sa habbiri ɗon anndi ko julde nden koye riyamahi haa nde gasoy ala fof e muɗum. Si tawi le an no jeeya e sunna maɗa aada maɗa juulugol ratibata assalawat salminama gooto immaaki juuli kañum awi simi yimmiteroɓe faama jooni min lan faamini lan manti min mi accata ɗum yomi accuɗo ɗum ɗon kadi ko riya goɗɗo goɗo jooni famal makko rek siɗa woowi waɗde hii ta ndaaruɓe waɗi ma ɓe waɗa limmo jokka golle ma ɗen ko wowɗa waɗde ko hala etoɗa kadi dewe ɗe tawata ɗen wona feññinteɗe suuɗaɗe ɓe wi tabiti e gooto e salaf o hoori duuɓi capannayyi ɓeygu makko wonɗo ka suuɗon anndahimo hoorude korka ko ɗon ɗon naafiilo ka o golloyta toon ɓe anndahimo hoorude ɗum ɓeygu makko annda kongo anndata ɗum e deftere wiyeteende min ahlaqe salaf ɓeyni wokko on no waɗay noon ko dawowo bimbi arta kiikiiɗe ñannde o dawata o ɓeygu makko inna ittukkooɗe o inna waɗanan mi naɓora ɓeygu makko moƴƴina haa moƴƴa haɓɓa jonna mo himo halde miskino ñannde o ñannde mi naɓante tirkunkooɗe o rewna ka on o feƴƴa kiikiiɗe o rewtata ɗon miran hunku duuɓi capannayyi ɓeygu makko no moƴƴinde tirkunkooƴe no anndi mo ittude kooƴe jooni men no anndi o alaa ittude kooƴe gooto annda tina jooni men duuɓi capannayyi ɓeɗo ko wakkili kaa wona ar soƴƴen tun miɗo hoori nawɓe akii soƴƴen no anndiran jogiti sunna miɗo hoori alannaaka siɗa hoori ko a ñaamay ka a haari kafawini wona naaɓa sundulaten ay mbaɗon soƴƴi anndande mo waalu julde naa ɗum gooto lanndinaakima ɗum yaa makko lanndiwaa ko waawa waanda waɗde ko fottuɗa bimbi o o waɗay ɓoggol ɗum ya onno ange jeyamullay loon kankeno ɗum juutuno ha ɗommo lanndima si raɓɓi ɗum esi juutuno ɗommo taw lanndima sa yaano juulugol ɗum hay goto lanndakima ɗum ɗum ɗon no woni aynu riya ɓi mana ko waɗata ka weddi tawa jam haɓɓitoɗa ma yimɓe ɓen annda ɗum idan yo eto suuɗa moƴƴereji ma ɗi haysi ko gootum heɓu kon suuɗuɗa kon goɗɗo anndantama few eto heɓaa ɗum immorde naafiilo suuɗaaɗo ma julde naafiilo suuɗaade ma ɗum immagol jemma miijitoo manngu joomi meeɗen e yurmeende makko e teddungal makko e aljanna makko e yiite makko e raɓɓindinaare ma haa wullaa fittaaɗi haaɗi yoora waalolaa wa rajulun zakara allaha khaaliyan fa faadat aynahu min alladina dilluhum llahu fi dillihi yawma la dilla illa dillu heɓa ɗum ɗo mara ɗum ɗo ara goɗɗo anndanaanima ɗum sifa ɗum immagol jemma juula darde ɗiɗi ara goɗɗo anndanaanima ɗum heɓa ɗumana ɗewal suuɗagal gooto e salaf goɗɗo meeɗi arde salmina ka makko naata tawi himo janngude alqur'an oya salmini tun o ombinew suuɓoy so wi o ewna o ombinew suuɓi o guumirnde goɗɗum oya naati ɓe yewti haa ɓe waynindiri o yehi o tawi o muutike so o yaltinde o continue janngugon e nganndi dewe ɗen siɗe suuɗaama no woɗɗi ko tawata kon no suuɗo wata jaɓu feññinde ko tawata kon noon kadi koyo feeñu wata wi a suuɗay sinaa ɗum a wona kadi mouraa in wattani haqqille ɗum ɗon wo faamu joomi men ko jaɓantan e jeyaaɓe ɓen fof dewe ɗen ko hulayɓe mo ɓen e ko noon faggitoɗa kokoyte pat wallahi taala wo eto kadi wata jeye dey e ɓen wiyoɓe min minatata aljanna mi sali ɓeeno woodi e jeyaaɓe ɓen ɓe jinna ka dow leydi ɗo ko nelaɗo noon koye maake kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba istamiu kalima aba mi sali ɓeeno woodi arnata aljanna mi nattata mi sali ɓeeno woodi sahabaɓe ɓe wi nelaɗo fombo wiyde nata aljanna salo ɓe maake kala ɗokkiɗola o naatay aljanna kala lundiɗola ko kanko sali natugol aljanna kalumdagol nelaɗo nata aljanna musidɓe o yaali karamo goto goto yimi o wi koyo bani adam wo wattu hakkille ta mantoro bakkatu ko fandi wo ko fandi baba ma adama ko bakkatu goto yaltin ɗum ka nder aljanna kako ɗiɗi ko bakkatu jogomen adam waɗi ka nder aljanna yaltina akulu shajara hallahu tani sa ñamu leggal ngal fala takraba hadihi shajara fatakuna min alzalimin ɓe ñaami tum ihbita min ha ka goɗɗum fawino ɗon ɓe ñaami yalte ɓe tagama ɓe nadama toon ɓe honnama ñaamu memu waɗu kala ko falaɗa ka nder aljanna sina ngal ɗo leggal wata ɓatto ngal sakko memangal ɓe memi ngal su yalta wo baba ma tagete naade e nder nokku o bonna hunde wotere o yaltine nder to ara ɗo mooɓa sifa ɗum wulure wiya konko e nataka o yaltiniraɗo gonto siɗɗo ko bakkatu goto ɓe ɓegaɗa waɗi yaltinaka nder aljanna anga falarde ɗo haɓɓa sawdu kew bakkatu unuf dunuf wiya kadi ɗindi firfete la haraɗi nata aljanna iyen no wawi wonde la tahqiranna adunuf iyaka wa muhaqqirat adunuf nelaɗo ɓe maki rente fandigol bakkatuji ɗin idan alwaqatu rabi'a naya ɗum ɗum woni awwide nafsaka ala dicrillahi fi kulli hinin wa ala kulli hal waliyakun lisanuka ratuban li dicrillahi azza wa jal allahu taala yaqul ya ayuha alladina amanu idkuru llaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila wa qala taala wadhakirina allaha kathiran wadhakirat aadda llahu lahum maghfiratan wa ajran azima qalat aishatu radiallahu anha kana annabiyu sal llahu alayhi wa alihi wa sallam yadhkuru llaha ala kulli ahyanihi rawahu lbukhari wo toɓɓere naya ɓirenen ka wattinde hakkil wo kaye musidɓe julɓe tedduɗo woowin wonki maɗakin jantagol allahu subahanahu wa taala ɗum ɗo koko woowinte na yiɗugol jantoto joomi men ko woowugol no woodi wakkilotoɗo jooɗade 1 heure de tan 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures de temps hara hunnduko kon fowtatako saƴidirta haala no wowlude ronkata so jooɗi ke 30 minutes o wata wadde dicrullahi 30 minutes hara o haaɓaali no woodi wallaɗa o wata jangude juzu alqur'ana hara himo e jam e jonde nde ɗo gandi ko fi hon ɗum annafsu lamtata awwad wonki kin wowali ɓe gandi ka damal dicrullahi ɗo ɓayri ɓe walhaqu yuhal alhaq yuhal ko ɗiɗo wuri ɗo e julɓe ɓe wonɓe ka nder hoggo islam gaɓe ko ɗiɗo wuri e nde ɗo toɓɓe matato fedde goo ari wi joomi men wi yo jante tawa fijir ɗum jantemo haayona kono noon menen min landaki no wiiri dey min landaki no nelaɗo waɗiri dey meɗen mari kadi menen kadi no min wawata waɗirde ɗum ɓeeno woodi ɓe fowtaki kono ɓe ala moƴƴere mum no woodi walla ala no woodi woɓɓe ari wi joomi men wi yo jante meɗen andi no nelaɗo makiri noon meɗen andi no ɓe waɗiri noon e ka ɓe waɗi ɗon eno waɗirte kono nini mene min wattilaki ɓeɗo kadi no woodi woɓɓe wi menen ko andi men ka dow leydi ɗo ko rewgol joomi amen wo joomi amen tun hino jeeya e rewgol mo jantagol mo jantoromo no nelaɗo waɗiri noon menen ko ɗo min wuuri ɓe kadi no woodi kono saaren ta kenen kakak dimere pelasi de andu gal jan tetap karena ko jogo to dawawi si jul to wi to non danai Allah subhanahu wa taala wuri 24 timbo o hebali astaghfirullah wa atubu ilayhi la bitamede sikidu nare wa fe la roka ya ayuhan nas tubu ila Allah wa astaghfiruhu fa inni atubu ilayhi fil yawm 100 marra aran wa sa hebali dul la bitamede ahebali subhanallah wa bihamdihi la bitamede dalaro be maaki kawi do subhanallah wa bihamdihi la bitamede jodi me yaban to bakka to di makko di hayti no fata ngufo mayo mo e yaldo kadi sama salla ko selli subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim hebadun tamede nalaro be maaki kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani ala mizani habibatani ila arrahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim kunna foran ka hebre dun nerben kafela As-salatu ala an-nabi yawma mawiyai inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima hadha fi'lu amri innama kufidu madha al-wujub wa qarrabi inna e jankagol joni ma wo eder nyallangal annodda no wo joni mo wi do ka julko hebudi do temedde nay wonude fofere manen fu wonu de welti dare mane fo hebu astaghfirullah wa atubu ilayhi la bitamede subhanallah wa bihamdihi tamede subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim tamede allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tamede to non haray fo fo ben ko mabbe jeeda wo sa hewtali do wo haray kon ta kay zakirin allah katira wa zakira wo ko fofu da wo eto heba juzu alquran janga to yaumiyan enernya langgal eto janga quran seta engara da mangal na yeso ga wo no harai haiti la konta e welti ndi be be ngakonta ta ke fofu be be sina dum hara konta ta ka welti ndi be ka fofu be enade wakili edi dum non ko ko wirni ko jom ngal ndi jom ngure ngandu de hore me anana e renna be a ke tan be be damo pe mo bondi robe jarto hibe fodda dum hibe fonka mo be wende mikro hibe wadde ko be wi'a yo be wadu be ala wadirde no be wi'ira no ida jodi ala wadde ko yada ya wadu ko hanne be kere be burdi go dum sikuda sina har ko wel ko dengale wawde hala kono burdu do hibe wadde ko be wi'a be ala wadde no wi'ira no ida jodi da tali wadde ko wi'a da andi no wi'irno wadirte no kamba mo buri to ko burdo wawde hala o fela wa to fota ter tare watta ne hakile dum tay woni jurbe be jantata ko Allah subhanahu wa taala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah be maki ka defte ma ka kalimat tayyib be maki zikrullah ta'ala lil qalb be maki bi manzilatil ma'i lis samak be maki jantago Allah subhanahu wa taala dun ko wadata e bernde jurdo on ko dun hino plasa ni bernde jurdo kandiyam plasa ni don lingi demake idha ta'arrada samaku demake idha faraka samaku al-ma'a ta'arrada lil halak ka nela ko demake masalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal tuhan janta todo jomi mum ngama janta ta ko jomi mum sino way wa wuru da e mayde mo janta ta ko jomi mum ko mayyeto Sheikh Islam Ibn Taymiyyah be maki bernde jurko si potti ke janta gol jomi men haray lingi ngi yalti kan yang hingi ta jare bi konu ngi habbi da mayde bernde ne konu habbi ba ngi sere zikrullah al maut watane hakil tay jindi jamaa yaa ngi famende wurare mayino watane hakile dum moja ko ma wouti no en janta ko Allah subhanahu wa ta'ala yuma nga sabe maki kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi nela don janta to no jom meden e kala alhan no be woni ngelaro sallallahu alaihi wa sallam be maake hadith mo Imam Muslim filli be maake sabaqal mufarridun sahaba be wi wa man mufarridun ya rasulullah be maake azakirun allah katiran wa zakira be maake ardi ke muti ke laawi ke sew ke iyeso janta to be joomi mun ko duudi worbe e janta to be joomi mun ko duudi kono den andi ma jaa ko buri yurmu da kadi amade ne tawno rewbe tonnaɓe meɗen ɓen buyi faami ko wiya e waɗe ka dina wotina hijabu on ko worɓe ɓen tu ka yiyaali ɗum tonnaɓe ɓen buyi ko faami ko wiya yo waɗa hara ko hara rewɓe no hani waɗude kañum cigiri ko hijabu on ko luttigon fo ka wiya waɗe wo ko wigol ko ustade ma ko ono siyama jantagol joomum en siɓe habbori worɓe ɓen siyama jangogo siɓe habbori worɓe ɓen siɓe wiyama jangugol qur'an siɓe habbori worɓe ɓen ɗimana moƴƴere wiyande o siɓe habbori worɓe ɓen joomum en ne meeɗade sennidirde hakkunde worɓe ɓen e rewɓe ɓen ka yaɓirgol ka qur'an ka meeɗi sertude man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min honu jannanoyi falanuhyiyannahu hayatan tayyiba o wiye aya go man amila salihan min zakarin aw unsa fa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna naqira o wiye aya go innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ittitama ɗo o wi hatta wi wadzakirina allaha kathiran wadzakirat a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran azima o wi wal mu'minuna wal mu'minatu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ka wittiti o tumbinir fo yo sonnaɓe accu faamugon ko worɓe ɓe jeygal dewal fayda yiyay kamɓe koɓe ɓuuri tinnade wakkilanade ko dawgol yaha makko fitta fuudu ɗo noon kaka annduɓe ɓen ngo wiyaɓe no andi no jangude no wakkiliɓen ko si fini no fittude suugu findina fayɓe tulma loota duus lawɓa miranji hirtoranoji yaha ka marché arta law defa jokka si gayni wiya rontino fawtade kon waɗanda joomma gila filta honto ko joomum en jeeykon e gurnam maɗa ayna fo kono ɗum ɗo koni saabu mum no gasa hara ko moteur base o woni gorko o ɓayriɓe wi gorko ko weltindi o ko weltindi mo hani heɓande ɓeygure makko nden e nder ñallal ngal waftu kaw jooɗototo e maɓɓe o andintinnaɓe diina hay sina gar waɗana janngugol pa teene e wiyay tum andintingol wiyen ko deftere ɓuɗɗitete laanaɓe deftere tawayɓe joɗɗinde hara deftere ala fuy ala andintinaɓe 5 minutes 10 minutes ɓeya ati ko ɗum ɗo ɓuye wattana haqqille ɗum ko mari ko windi dartu no jangge par ce que ɓuye men ko faami gandalngal ko ngal gayate ngal wona ngal gaya ko ngal wasila gandal wona kangal woni hoore ko yamira ɗen kon ko dewal yamira ɗen e wasa rewde joom men en janggali koye janggu fiyo en rewmo wona e janggu fiyo won anduɗe kalmo ko jogoto wi jonngalle hino irriti goto fo ka galle mum siko jonngalle simo irriti ko o foofi o woni taafu o ɓengure makko nen jooɗoto jondeji tati si waalo kamɓe fini bimbi ɗo ɓe waalade jomma ɓe jooɗoto jondeji tati hara ɗum ko tummodiral fo fotte ɓe halda ɓe fotta ɓe tummodirana ittugol fotte ka si tawi galle ɗen wona e jam ɓe halda ɓe fottoya tummodirgol fi soƴƴari ɓe halda ɓe fottoya tummodirgol fi hirane si ɓe waalo woɗeɗo tummodira tati no fo si ɓe tummodiri ɓennike a tawa e nafoore jonde nen ko ɓandu ndun jeeyi ko ɓandu ndu ɓe woni wurnude woɗeɗo tummodire tati fi ɓandu ndu tummodiral fi lahara on ka joomi men honɓe koɓe tummodiri fi ɗum ɗon ko honto ɗum ɗo woni fofori annda a neyino ɓalli te ɓandu ɗum na ko neete ɓe wimo no faala andude lette e tampere neɗɗo yangantoɗo ɓandu yo accu ha neɗɗo maaya o heɓa balɗe tati ara o naramo ka waali ɗon o tawa yangganagol ɓandu ko mere ɗum ko fusno koko gilɗi e leydi ñaama ɓawa balɗe tati on giɗi mayde sa darimo a tawa yangganagol ɓandu ko ferdi ko ha ɗo o yangimakin arina hakki joni noon ko tawata kon si wonkiji yalti ko gila ɗon nafoore ne fuɗɗoto yeede woni wonkiki ɗum no jamanu letti wallini to ko ɗum sa yeyi jongalle no hewti tawi a ene fayko soɓe ñaami hi a yeyi soko walgo kanko ni neyirta kako kurlo e won joguiɗa so ñaami hi a yeyi soko walgo subhanallah anko siɓe ñaami tun sofolɗa koɓe ñaami kon si yalti gasi na ɗum woni nedi na siɓe ñaami wonata haaju ma ko ene ɓe janggi ñaamugongol ko ma wona siɓe ñaamala hewta e tun ɗum woɗa ko yettima ɗum ta wanno ɗum ka sa fotti e ɓikkum ma kom jogi kom duuɓi nake kinnatama kom ñaamalay gonna ko ñaamale ta wanno kom ɗum lanno ɓe gurne ene ɓe janggoyno bimbi hi ɓe rewtuno darto on hi ɓe ɗanino ɓaynuna on hi ɓe juulino waktuji ɗin hi ɓe juuli jamma ɗo hi a waɗa e salliko ɗon waalo ɗon ko kanko andi tawi salliga wongol no landi duufeeti landaki ƴeye salliko ɗon waalo ɗon si waalama ala kadi darda ene on moccitiki e min harmi yeggitiyawa immo ɗum koko aynitete ɓayna dambi ni na kula andi dambol ma ɗingira nagge ma ko haaka damal ɗowtata falta nata ferma a waynodiri e mum bimbi haysi ma e jemma ndata no ɓeɗɗinir ka ɓiɗɗo ma noon wanani a ayna ha waalo ayna ha anda no ɗaniri sa fini bimmi darta saari a mbaɓɓi ami imma si fininna o so yeeso noon ɗum ko sunna o jooɗo ɗon ko ɓoosamo janngo duwa sontide fini ɗum ko sunna o jangga wala yo noon salligoɗa ɓayna nakkun ni wona kullum ni ko neɗɗo ko ñiide irte ɗen haani heɓude deftere wiyetede masuliyati l abi l muslimi fi tarbiyati l awlad baba wiɗo ko julɗon honno neyirta ɓiɓɓe makko ɓen sawinen deftere nafa e moƴƴa kono sen darti jamon alanewde pittali ɓiɓɓe ɓen ko ɓalli ɗin wonaneede ko ñaami yari si nawni awa ordonnance mankata courant kupatake ko galle robine kupatake mbuuɗi ɗum hino waaɗi nawnu kum wo ordonnance hino woodi gaz mankata probléme kayete wo paasi no woodi gasi kala kodi sa waali ka annde a maayi jommen elta waɗanoɓe ɗum kadi kañande maynaɓe maayi bimbi mum fiya maayi e continue gurna mabɓe idan waddane haqqille ɗum moƴƴa imam ibnu qayyim aljawdiya rahmatullah ɓe maaki faame dey jantagol joomi meɗen ɗurniɗo ɗum wo hara o ɗurnani ɓerde makko nde maayigol nde maayi ekki tan wo faamu kadi an musiɗɗo julɗo gollema dewe ɗe ko rewirta joomi maa ko faamu sa maayi goto waɗantama ɗum ɓaawa ma ka sa maayi ɗo goɗɗo juulante ko fuutinoma juulali hay goto waɗantama ɗum goto janggantama ɗum qur'ana ko hannoɗa janngude fiya maayi golle noon ɗe tawta ɗen sa daraki goɗɗo daranta komo ɓaawa maayiɗa darano ɗum kono ene place ma o sa maayi hatta o continua hakka dawe no gasata ɓenne tun hande ka teddigol fi maɓɓe hande ayso mudditaɓe ha ƴoɗi ten surrugol siwdama surrugol goɗɗo kaka berɗe rewta kawdita yeeya ka o continua no gasa o gara o golla place o ɓuuri ko gollaynoɗa ko joni noon ko tawata kon hari siɗa ɗo gollete siya maayi gollete a jokki ɗum ha maayi a acci ko tawata kon sa maayi gollaɗake ko nde wurnoɗa wawɗa gollude a perdi ka perdani perdi mbattani haqqille ɗin fiiji moƴƴa o wi ilan alwaqfatu lhamisa ihris ala qira'ati lqur'ani lkarim kulla yaw warattib li nafsika jadwalan taqra'u fihi bada kulli salat juz'an min alqur'an li tutammima fi lyawm alwahid khamsata ajza'in annaga annasenani ko ɓeyi kon wo eto lerɗa yiiɗa janngugol alqur'an wonki no yiiɗa ɗum wonki yiiɗa janngugol alqur'an wiyanta wonki yiiɗa dewal wonki ko sama kala yiiɗi wo eto noon wona lerɗuɗo e janngugol alqur'an wo si tawi ala tan waktu ala hiɗa maafi haɗa ɓitti ha wo eto yuɓɓa janndema qur'ana ne yuɓɓinirande e waktuji ɗin joyi o anna ha wonto amuɗe juuluɓe ɗum ɓe ganda wo awa sa juuli subaka a salmini jooɗoɗon jangga jusu wallinande sa juuloyi fana sa yaltuka juulirde jooɗoɗon jangga jusu a heeɓi jelu ɗiɗi sa juuloyi alansara sa yaltuka juulirde jooɗoɗon jangga jusu omba a heeɓi jelu tati wo sa juuloyi futuro ta yaltu de joro don janga juzu a hebi jelu nay sa juli ge de wa ta yaltu ha janga juzu a hebi juzu u jori e der nyallangal ko do non ko bayre ala tan ka joro da janga simana a profite ko do tan ko fa do ko kada man da mari tan ka joro la 2h 3h ala wa de a janga da ro hayni sugura era mo tinni mo jangi juzu al mo jangi juzu u joyi al qur'an nyande wo nyande hayti o jangali aya labi didi so duumi ke dum du i joyi qur'ana wo fowra yur e jure makko o tanga dafir ben abdurrahman bin muntaqa min al kalimat al mulaqat be yoti dum tabaki ene ko hunnu wadi sireni de e jangu gol sunnat al kahfi yawm al jum'ah kasi pouri ribe te be ala no hunjade ko kasra pe fikra kala ko ene de te turu de ide falje de no fati ay imamu be te falje ta mo be kali ke o kutu ma be on natu de ka be wairi to ko fongoni gere wo kasi bayri yontere ko juldo on anduno on jangay kasi lawo juma fo juma ko ata ay kasi no bawrani hay to hunjaki aya jangata ke kafi benna konto walori harawa anda ko dum hittori tew pardon na haba jolbe dum be aya na jange do wien jange do joni aya qur'an wien ko mo ande ka walori yaltina na modon joni wala kafi hakku de buy e meden jono ci tay mi damari wirdu qur'ani sirtu khamsatu ajza'in kull yawm sa dum ke do khamsa sanawat e wiyaali day hara ya hunjike alquran kono hara qur'ana bowri rima dangan ni non hunja gole borugol na goto e wiyaali hara ya hunjike qur'ana day kono non haray ka wola e mayre o haray dandi ko tele hoto nakki tiro e taabu haray dum don andi lutti kari ka faalo ala hunja de o haray no yelma hunja na de joni dum woni bowri ngol no serke hunja gol pero non ko ro program de joni ida nan ngare no di jotta be nyalla ngal pe tara bali ju suka ko di jotta be nyalla ngal pe tara jangali his qur'an to di data ta sa daftar mun ne nyande de tile jambo go ko yugo ala ngadi mari no ya dar do hande kan seeda isan du go su fuddo esa be ro yoti o ko be do akira de mo ya e hunene ne ko wala non wo wata jabu eto yuppa ngurna ma tan e jangugo alquran hara nyande wo nyande heba e mudu seeda hay ti duda hay ko juju jangata ma hizbe ma nisu ma rubu wata jabu nyallal peto fekire walam taqra shay'an min alquran anta muslim hay ti duda ta jangu seeda yo ko go fuda be wo seeda jidi ko kore arabu be mewi ko masaran masara hatta yakuna bahra seeda seeda rek dudai hara idan wonon ka tuma e do eto a beida ko wowuda jangude kon seeda kama imam shafi'i ha ya kisan hino ka alja o jangu lulu wa hikam lil imam ibn rajab hanbali be ma ke imam shafi'i timmi laino lewru qur'ana fu timmi nan da chapan de jego fi sha be imam shafi'i tuma e ti dari make do yo wiye de julda mi yama be heba e no sittina katuma sippina de capanɗe jeego qur'an e nder lewru ndu bal tabiti e mabɓe eggugol makka kaɓe riwayno makka ɓe feeno madina janngogol ka imam malik taɓe hunjike mo wappaɓe hunjike qur'an ɓe rewtino ne ɓe tippinine hakkunde makka e madina tippinanɗe jeego siɓe kawo imam malik ɓe yehi janngugol ɓe hewtino imam malik mbiɗa aɗa janngugol e juuɗe moɗon ndina imam malik o yawta hunjoɗala windi defte wiyete nde mo wappa ɓe wi ndenno mi hunjike nde ko ɗon tali baɓe pero ko jango golari wa hunde ke mo watta nde mi windi ne wo ni wo arrudu alayya wo nartu aw ɓe narti ne ñande ɓe gayni ne nartude imam malik yi hunjande nden e mandi tande nden e tabi tande nden dattu o hawni ɓe moƴƴa ɓe maki ko duuɓi jel hunjorɗa nde deftere imam shafi'i ɓe maki ko balɗe capannani hunjori ɓeyano lamdade duuɓi ɓe wi arbaina yawma imam malik ɓe maki subhanallah hafista kitaban fi arbaina yawm ana katabtuhu fi arbaina sana Imam Malik duuli capanna de windir mo taw daga duuli capanna hebe mo bu dana de winna Imam Syafi'i hunji ne balde capanna on sabe maki ya Syafi'i Imam Syafi'i maki nam e maki wallahi mi jomi men bugi ke annora moccere makko den e yurmene makko ne ka bernde ma wa taqanninil allahu bi zulmatil ma'asi rento fagita gol bakka tu ha dum daano futoma na Imam Syafi'i maki nam arawata len hakil moja salaf ko onde wiide hiden jokki be sen narti ngurna men dan harana ko nguri din en taw tari qatu salaf noga hidenga sabu samin go be make do be make farqun baina tariqati salaf wa jama'atu tusamma as-salafiyya be make dental sen cangal do hingal indi di as-salafiyya e lawol salafiyan ko be di ko ni wadi kabato nawara da kurtule wakade do watane hakile mudum moya ono nelalo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be make gural jangugol alquran be make kala jangudo hal fere wotere alquran haray himo mari moddere moddere nen ko sappo wonde be make mi ani alif lam mim hal fere wotere no bal alif on ko hal fere lam on ko hal fere mim on ko hal fere sari alif lam mim a hebi baraji kapante sajang di juzul Qur'an hida mari masin tipino baraji masin total anda ko jelle buda ala tipino wudu on masin mo ila ka taw bismillahirrahmanirrahim tanar ke mo ko kal pe jelo ne der mu bismillahirrahmanirrahim tum ba em esini jang ni mo soga ha ka se sai kun do tuma tipini awa ta hebe da fayda total sajang di anyan do juzul Al-Qur'an nyande dar nga sikuna di baraji ma fande sanga ta watane hakile mu kenela no kala alaihi salatu wassalam be maki jangye alquran qur'an are nyande dar nga tefana jango den jangay be ne be de tefane yebe awano jango ben kadi golle tirta qur'an tefane yebe kadi ha be na tayi te goy alquran hujjatul laka aw alayka un kan tabiti idana waqtu sadisa jaga bundu woni ndudo lewru ramadan ko fursatun mawasiyatun lida'i da'wati ila Allah fataqarrab ila Allah azza wa jalla fi hadha ash-shahr al-'azim bida'wati aqaribika wa jiranika wa ahbabika ibra al-kitabi wash-sharif wan-nasiha wat-tawjih wa la yaqulu laka yawmun duna an tusahima fi amri da'wa fa innaha muhimmatur rusul wal-anbiya wad-du'at wal-muslihin wa yakul laka sahmun fi hadha ash-shahr al-'azim فإن النفوس متعطشة والقلوب مفتوحة والأجر عظيم قال صلى الله عليه وآله وسلم فوالله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر النعم قال الحسن البصري رحمه الله فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات الأرض ووطن حق الوطن حق الجيكبير ونك وطن الحق النرد بين بكادين نرد مجببين e kadina kabe wi ko be julbe hibe majjaka nodda heferabe faamu be dina ala sina ko be jokki ko adda be kadina kayne noddu ko be heferabe wadda ken ene be jodi be do ene ko julbe ben tun handen noddu de oh we te haani noddu de bi mara wo kan nudo lewru sumaye ko nu wattu ko nu boowal ka yimbe ben nodde natte ka jodi ben harabi be ya hara no weedi tani be jabugo fayda ya suma ino ara har goto wola na neddo lundi do fu suma ya ara ma ci rastaji o ya o fembe har goto ya fembe timo wanno ke piru o itta no watta lafa ka koni no irda debbo mori no do mel sanketi mo tarata no fewda pati gare ko mo yar dirde be sah ramadan o do sa wona ni mo ler do pura welde jabude ka ko atto wala ka jabude ko no bura talal de jabinde gogo o do suma e ko wattu ka yimbe be nodde artire ka dira wo etono modda lerda e noddugol sibbe ma hiddi be den e kawtal ma dangal baga sara den wakili ka sibbe ko re den fo fari noddugol kawtal me den kale nodda ene no wode me wakilo ko borna gol pare ya hata o kawtal mun ka sudu mun kon ka salmina nata jodo wi ko addimi koye ɓeydondirɗo e kaadina ka hawtude hunde kaare hara ko ɗum ɗo addunolan barakallahu fi tawa hayyakallah jasakallahu hayran hara mi wayndiki ɗe mari o no waɗɗi ka waɗɗaki no waɗɗi e sere wadde owey woɗɗo kay siɓe mum ɓe woni tusawolde a wona jumen na wona tumɓe ɓe ñalani maɓe yenne maɓe tonke annabaɓe goo piyano an ko sonke ɗon ɗawiyede kulowo yennede sonkanede ñaaɗeɗede piyede waɗede ono noddana jonɓe alladina yuballighuna risalati illah wa yakhshawnahu wala yakhshawna ahadan illa llah idan ɗum ɗon no waɗɗi en wo eto kadi ndaara asanibu da'wa waali ɗiɗi ka yiiɗa no fewnditay ko ɗo ɓurata moƴƴude wo gollitira on ɗon si tawi ko musiɗɗo yiiɗa weltindiɗo e masala mo hana weltindade te annduɗa o no mari mustawa hennagol deftere ndaara faama nde nafitora oɗo si tawi andi wowlalngol mo ɗettay tan ma wowlalngol mo no gasa memmina tawa mo ɓuruma anndude ka iwtirte no gasa wowla ha o watte ko woni ko oɗo ɓe wi ɗaɓɓu deftere okkama wowlayde ko faalaɗa e o faamu kon inna janngone mi okkima no gasa o faamuye si tawile ko faalaɗa wowlande oɗo kon kadi an a wata wowlirde no o faamira kono hiɗa jogii kaset wowluɗo ɗum no o faamira wakkilo itta muɗima yaha sooda on kaseti adda okka o inna mi okkima he ɗum ɗo fof ko mino salimi dawa si tawi no woni ko faalaɗa yo oɗo faamu aa a wawani wowlande mon no faamira siɗa fokkiti ka ɗum wowlete eto ha nagora o ton o jooɗo o tawi de ɗum ɗo fof ko mino salim a dawa eseɗen wadde ɗum a jooɗoday ɗo e kawtal ma a wawatamo wowlande a wawatamo noddude ñande won ñande a accaymo ɗo yaaha ka waajete nane toon accamo yaaha ka janggete toon wiya o feewa ese anda feewi anda feewi o wey ɗum na feewal no par ce que na laaɓal reedu no siɗa fokkitude normalement ɗa haninde o mahi kono enen ko ɗum sattani en ko en wawata cukkade neɗɗo si yo faamu hara en hawjana feewal makko ngal en wawata ɗum taari ɗo annda wi miɗen faala yaade ɗo waaju miɗo faala e yaade ko mimiɗe waaja yoni komin waaja ko a woli tan tamande kadi eno woodi ɓe wiyata miɗen faala yaade waaju mimiɗe waaja ko yoni ɓurana ko wi ko yonime eyo ko ɗo foti jaɓanmo ko wi ko wi gasi so yeey ɗon ɓe ɓeyde ko ten yaada hande kala mesiyantere hande e koyni kammo ta faaɗin sa wima hande ko a hande o noon mi wata yaade waɗa yontere hande ellaala joni yontere ande inchallah mi anndintina e aroya kadi yontere nde ñande so a hawjanmo par ce que na annduɗo ko faala kon ni yontere nde ñande si yoni anndintinamo ñande o ha hewta si hewti ara wiya joni ko ardunane ko mi fokkiti wonno e usan hande noon hewtu taw kon mbiɗo mari programme mi yeggitiro mbiɗo fokkiti ellaala ɗo mari programme hande ne ellaala inchallah e waɗa yontere hande eyyi eyi inchallah yontere hande sokka woni hayso warrini laabi sappo ta haabu ñande goo no gasa o inna usar wallahi mi hetti on en mbaɗo muñi hande mahi ya ka watta gorko wi ko mi yeehi haaga suudu makko min yome yow o yaata simi tippitingal ɗo yo helga a ɗum ko ha ɗum gara handa ko wonde ko faalnoɗama kom kadi a haanimo jokkude ara haaɓaali hande o jaɓaali waɗanmo programme sa yi sa faala noddude neɗɗo e hunde a fuɗɗike ɗum o sattini tippito sa ƴawru dey haali ɗum mbiɗo faalanne yaadu ka waaju e waaju noono kere ɗo mari hande ka yaa toon fuɗɗitoranmo toon eyyi hino gasa o jaɓirande ɗon ɓay famuditanmo damal ngal hande mbiɗo mari kam yaa yonterande hara en heɓɓi tan joni hara yonterande en eyyi ɗon fiya yaw wayno mbiɗon mo jaɓante no gasa yontere hande ɓay ɗon duuɗi haala yaaha ko kanko wima ɗum aroya so wiye hande kam noon gari mi yeggiti ellaala inchallah ñande allah subahanahu wa taala muwi woni on yo gara yontere ande kadi ande kan ɗo yontere kan ɗo no woni jokkiramo ni ta haamu esene nde wawi dawa enen ko waaju wonɗen wadde en noddata neɗɗo enen ɗo en noddata onon ɗo kon bonanga nuru adda ɗo joɗɗina ɗo hay goto enen ɗo fof kona wolede ɗo kon no gasa buye mon no ɓuuri anndude wonɗo woni ɗen kona wolede ɗo ko ko woni noddugol ko noddugol mo annda tawe hu ndemarenere enen noon ko sumugol anndude ɓen tum jotina ɓe wonana ɓe ñande o kadi koɓe anndi ñande o feeno maaya to e majjere feelaka yahaneede limaga wattane haqqille ɗum moƴƴa ɗiɗo laawi hina jaaɓi mana asanibu dawatu salifa neɗɗo mo yiiɗa o ɓenndi o adda e yam dawatuka maaka fi sayyara wa fi taira wa fi safina wa fi nnadi wa fi madrasati wa fi lmazrati waljamia dawatuka maaka fi kulli makan neɗɗo noddanoo jooɗi men kala ka colkum heɓi o yottinayno alaanigol ko on tay kala ka yiiɗa tawɗa ɗo sa woodi ɗo gasa nafay fa dakkir inna dikra tan faw ka yiiɗa ɗiɗo ɗiɗi présenté ko yimmo wona lutti noon ko honno wowlirte tawti tawi wowlal ngol ɓeeɗo annduɓe ko musulubu wowliranta neɗɗo mo annda kadi fi yo anndu ko ɓeeɗo anndi kon goɗo men fof si woli tariqa mum no wawno fatti faamude tawa no sattuno fi ha si sattinana no fi faamugol jaɓatano ka wattane haqqille ɗum kadi moƴƴa mbimana dawa ɓayde rentinoɗi ɓe ɗoya iwoɓe ɗoya sawdia jangga ton duuɓi nayarta landuɗaɓe kon ɗum jango ɗon ɓenne kono neɗɗo noddirte ɗum ne mbeydal ɗum pus sikkule nde toɓɓere ko sama kalara ni ka kulliya dawa ala ton ka jamiya woodi haray oɗo no dawa so wi juurɗo si wuuri e nder ñalla 24 heure o yewtidaali e yimɓe noogay e njowo e kaaɗo diina islam hakkunde kefeo e sirkowo e bidayankojo e majjuɗo e julɗo weltindiɗo ɓeeɗo fof o heɓaani ɓe o yewtidi noogay e njowo e diina haray himo mari masuliya ko moftene woni majjude kon yeeto allah subahanahu wa taala ñande ɗatta noogay e njowo nder ñallal ngal ko fofuɗa o a woranayi ɓeeɗo diina hakkunde kefeo mo annda diina fewti yo naato gat e sirkowo yo yalto e mabbu e bidayankojo yo ar e sunna e julɗo majjuɗo fi yo faamu diina kan e julɗo mo majja annduɗo weltini fi yo finu ma heɓa ɓeeɗo ɓe wonanɗa nder ñallal ngal ko raɓɓiɗi o noogay e njowo si wona ɗum ko nelaɗo accil ma kon a yeebi ñande dal ngal a landitoyta ɓe ko woni majjude ko fay anndi e wattani haqqille ɗum e wattana haqqille ɗum ko ma ɗetten oɗo asa mbimana asalibu dawat waɗen ɗum ka pittali men hara no wela en sinaɗo ñawata nodduɗen ɗo men idan ko marrondita men oɗo masuliya te wi fi honɗu koɓe waɗani oɗo adadu noogay e njowo alal aqal wondaare mofte attiɓe ɓen fof kala nelaɗo nelaɗo si on nelama nelal makko ngal ko haaɗata ko haa nelaɗo nele ka nelal makko ngal hara no mari valeur no waɗɗi noddude yimɓe ɓen e mum haa nelaɗo goo nele ɓaawo nde o feƴƴini haray nelal makko ngal fippinama fewniɗo on jokkitama ka kawanandi wonir artiɓe ɓen koni saabu ko wi annasara keferaɓe ko ɓayɓe jaɓano dina annal moussa kan ka ko wi alyahude annasara heferaɓe ko ɓayɓe dartike dina nelaɗo kan jonnoon ɓe wi enen ɗeɗo mofte nelaɗo men o ndaare moƴƴa nelaɓe accinoɓɓe woɓɓe nelete wuura duuɓi ɗuuɗuɗi kono annabi nuhu duuɓi temeɗɗe jeenayi duuɓi capanɗe jeeɗe wuuri woɓɓe goara e wuura ɓatti ɗum ɗum nelaɗo men on enen ko ɓuri hawnade o tumbidira moƴƴa miiji to ɗen ko duuɓi noogay e tati nelal maɓɓe ngal tetti duuɓi maɓɓe aduna ɗin fof ko capanɗe jeego e tati tetti tawi noon ko koɓe addi ɗo ɓe yettine nder duuɓi noogay e tati hino landi ɗum ɗo yonno heddo haa ñande dalngal dariya ngal nda ko nde daroto te hana darade kamɓe noon ɓe yeehi ko duuɓi noogay tati ɓe yettini ɓe yeehi kombo ɓe acciri ɗum na enen kombo accira ɗum kamelaɓe goo neltete fi ɗum oy ko enen ansa sahaba ɓen faamuno ɗum fami balligo min comu shahidul ghaiba ɓayri nelaɗo makeni maake ɗum fa rubba mo ballage naw amin saami en woduno e sahabaɓe rewruɓe makka yehi noddalngol jomumen ɓe hewtaani madina ɓe yiraɗo ɓe guro maɓɓe haa dal ngal ka heɓaki tanne fiira caabi inayi ari ɗettiti ɗon caabi inayi ari ronditi ɗetti ɗon jokkuɓe ɓen no jokki haa hewti ɗo enen si tawi en jooɗi ken acciri ɗum ni ko ɗum faamuɗen har ko maafi maako fuu ayiyay majjuɗo ayiyay keefe o ayiyay sirko o ayiyay bidayankojo ayiyay julɗo majjuɗo weltiniɗo ayiyay sunnayankeejo saliɗo fuf no anndi ko won wadde kon naano waɗirte ɓeeɗo fof ala hay gooto mo suusuɗa laaɓande leydi wiya kadi anta muslim anta naibu rasul ayyuni yaaɓa honde ko lontira nelaaɗo ko ñeɗaa o wattanen hakkille muɗum moƴƴa nelaaɗo nde maaki fa wallahi lan yahdi allahu bika rajulan wahidan hayrum laka min humri niam ko ndeetotoɗa jeyaaɗo gooto feewa e juuɗe ma hara ko joomen koye juuɗe ma rewni ɗum ɓuri moƴƴude maɗa e diima neɓata gelooɗi boɗeeji jeeɗɗa mum ɗum woni islam majalis alfariɗeyni wo an julɗo o renta moƴƴa jonɗe marɗe tanɗe julɗo hana heɓde tan julɗo daiman himo haani wonde neɗɗo faaɓuɗo tan na neɗɗo hana wonde faari tan no woni wa daiman haray anta fi am anta masrul amma marɓe tanɗe sa jooɗude maɓɓe sa jooɗude maɓɓe ɓe bonna tamma o koni sawi kadi neɗɗo woni hettiiɗo marɗo tan kamo koɓɓe ɓe wii si neɗɗo hettiiɗo juhiima e koɗan kaaku eto no seediron taw bonnane woni bimana ziyara fuduli e ganndi woodi no woodi jooɗotooɓe haa taw hannde alaa ko renno accimi yaaka kaari hannde sans programme maƴa tun yaa tawɗamo e programme ji makko ɗi o wallini haɓɓi to jooɗoto ɗon kadi wowlinamo haa ɗum fof bonta few no woodi hara idan ɓe wii neɗɗo marɗo tan sa jaɓu o ƴetta tamma o no watta e kam makko o mimana reenu wattuma o reenu ɗenngal ma ngal immorde e ñoore e baddi e penaale e konnguɗi bonɗi reenu ɗenngal ma ngal e tere maɗen kala ko cikkinta allahu subahanahu wa taala wo eto ɗenngal ma ngal wona hecciɗanngal jantagol allahu subahanahu wa taala daiman wa abadan ko waɗi noon faamu moƴƴa tammo marɗa o faamu no gasa maaye hara o timmaali ma ɗum so fuuti kema heɓitata o makko hannde kadi ko ɗum ɗon woni mimana reenugol wakt ndu ɗo lewru suuma e ndu wuuru en haa allahu subahanahu wa taala hino ni moggo o tawni en ndu sen tore allahu subahanahu wa taala tawnu en ndu e ngannda ko artoyta sen tawama nduɗo so tawi en tawoyte ka joni noon ɓay en annda nduɗo eto ɗen jokkenge mayru ko nafata allah ko mbimana ko nafata e ko ko allahu subahanahu wa taala ɓe wi reenugol tan nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki wondema worɓe ɗiɗo e zamanu nelaɗo ko abou hurayra filli hadis o wo worɓe ɗiɗo meeɗi naatiɗiɗo islam fi en anndu moƴƴere koni kon e reenugol tan ɓe naati islam ñannde wotere goreɓe welduɓe oya wuuri hitaande feɗɗini e jihad oya on wuuriti hitaande ɓaawa oya feƴƴini feƴƴini sahaabaɓe fof no anndi ɓe talhatu bun ubaydillah waali hoyɗi kamɓe ɗiɗo gorɓe mana njaatigiiɓe naatidinoɗo islam ɓen o yiɗi sakkitiiɗo maayude on accike attiiɗo maayude on ke nder aljannate oya ko jihaadu fi sabilillahi yani maayi attiiɗo maayude on maata shahidan sakkitiiɗo mayde on ɓaawa ndeya hitaande marida summa maata o naw o waraaka o nawno maayi o yii noon oya attike mo to o fini o fillani ɗum sahaabaɓɓen sahaabaɓɓe wi ɗum ɗon hecci en mayin ka nelaaɗo ɓeɗaariɓe fof ɓe tawi nelaaɗo ɓe wi nelaaɗo talhatu bun ubaydillah yeetike men ɗo ko yii hannde koye ɗon ɗum ngaldini ɓe o wii men o yii kaari attike kaari ka aljanna te ko kaari attii ɗon sakkitii mayde te oya koye jihaaɗi maayi nelaaɗo ɓe ngannda ɗum honno woni ɗi nelaaɗo ɓe maaki alaysa kad saama badahu ramadan wa salla sittata alaf raka'a aw kada wa kada raka'a salata sunna ɓe maaki ko noon woni ɗi ɓe maaki ko ɗum attinimo oya nder ko hadis no selli kama sahahu cheikhu l albani fi sahihi ljami e nganndi ɗo reenugol tan no moƴƴa o nelaaɗo ɓe maaki ɓenni ɗo nganndi ko ɗum oya attori oya to ɓe yimɓe ngannda wonde oya Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد خاتم الانبياء والمرسلين وامام المجاهدين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحابته غر الميامين القائمين بالدفاع عن دين الإسلام إلى أن رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى كل من صار بنهجهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا علما نافعا وعملا خالصا صالحا متقبلا كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب كما أسأله جل وعلا أن يجعل المتكلم ممن ينتفع بالكلام كما أسأله أن يجعلكم أيها المستمعون الكرام أن يجعلكم ممن يستمعون القول كذلك فيتبعون أحسن أن يأتي الله سبحانه وتعالى ومؤجر من صغير من لمكة إنما جمكة جو ميدا بكافة قطرة يواتا كنت لدواتا أم بدن بفتح ونويري أن نعم جمكة لين كل يبطو دي جو ميدا ونادي كيبطو دي Allah subhanahu wa ta'ala uyi nema jimakko din hino fecci di zahira wa batina. Nema jidi tawta din ko di zahira wa ta kontude din wa ta kontude nema jidi tawta ko di batina wa ta andude no di koti. Kono nebiya kuburi maumi de majdi sarahatan. Niamatul Islam. Niamatul Kitabi wa Sunna wa niamatul Siha. Nema fewne de holle Islam. Qur'an wa Sunna. Enne ma challan ko dum do jogi kore dan kore enne ma hakkil Allah tabaaraka wa ta'ala o yi annam ko kan ko sabula e yakkine ka de di yuma na dan kay yang anda hay do o wa ni hakkil le patat kore fi e wa ya tu de na waji ma kulin kan tabaaraka wa ta'ala ay no je anan e to ne ma di ma ko di e ta gol kan di gol ka di na ma ko ko di non di do nopi ele do hakille ngal do dengal ngal jonna den dum do hina mari hada ko gaya to jonnira de won ko etu gol dum el tafi ma yurdi Allah jalla wa ala etu gol dum arfa ko la ta mo kon Allah subhanahu wa ta'ala ini je anon e ko la ta mo kadum do el tafi e ta gol jang gol ta di Islam e to gol li tiraka yar ta Allah subhanahu wa ta'ala am din on ti di okki mo ko wa mo do wa haraka sortu gamlen non holare ida se jemburna wandina bani rabb sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tawarra karawde sabu ma andir den non ko ya den ko ya wadu ko dum sonna den ya ya wadu ita ya nanni tinne ngurna fala ba ga nela do tawarda no landi andin tinne ngurna fala ba ga nela do sonna do si ya na fodan den hobi do dil ga warda dil ga rawde ko ko adina si tawi sonna do be moddi Para umma Islam ya ummatina karamu ko jey mo go to yi al ummu madrasatun ila a'badtaha a'badta sha'ban tayyibal a'raqi o yi sonna de ko kanko ni ekor ka bidde wonde den yalta ta don si a prepare ma ni ma el ki maha muhi o yalti ma nay mokke den tadi marti na ko karamu ko jey go to yi kadi wa idan nisa'u nasha'na fi umniyatin وَيَرَى الرِّجَالُ جَهَالَةً وَخُمُولًا o wiisi tawi rewɓe ɓen ne ama e majjere ɓe wuuri e majjere ha ɓe jandi ɗum haray ko ma ɓiɓɓe wurɓe worɓe ɓen muyna e maɓɓe kokoyete jokoyagal e laƴiyhoyagal ara gandiga ta mabba moƴƴugol al umma ko moƴƴugol sannaɓere haray oɗo silsila mo joguiɗen sahabiyat hawla rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ƴettuɗen e maɓɓe seeɗaɓe tawnina khadija wa ummuna salama radi allahu anha wa ummuna zainab e ko nandi e maɓɓe hande ɗen fala ɓettude biaunillahi taala wa bitawfiqihi hayatu ummina hafsa bintu lkhatab radi allahu anha aw bintu umar bin lkhatab ɓeɗo wiyeteɓe hafsatu bintu umar ibnu lkhatab radi allahu anhu fala ɓen yewtuden allallahu taala an yanfaa bihi almutakallima walmustamiin walmuslimina bi ajma ara ndeɗo yewtere ɓeɗo sonnaɓe yimma gonɗi gaɗen sonnaniraɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kono jogomi wiiri noon annabiu awladul muminina min anfusihim wa aswajuhu owi ummahatuhum sonnaɓe nelaɗo ɓen woni mene gonɗi gaɗenɓe fattu maɓɓe allahu tabaraka wa taala fewti kadi sonnaɓe ɓen sonnaɓe nelaɗo ɓen ɓe fewtiniɓe konngol diyai lhitab والمنادى وي يا نساء النبي لستنك احد من النساء وي انا صنع بن العرب فاما وا وهي اغوت صنع بن هو دي شرط ان تقي سنة في يوم هدي الله تبارك وتعالى جنم كتاو بل قدر الله سبحانه وتعالى في وقت بن العرب هولي karewɓe moƴƴuɓe ko kamɓe woni wiyeto ala ɓurɗoɓe moƴƴude ka sonnaɓe ɓe aray noon kala sonnaɓe falaɓe moƴƴuɓe ɓaawa ɓe ɗo ko ma ɗum o yonnoro koɓe yonnorno kon o sippa kaɓe sippunoɗo waɗi noon allah subahanahu wa taala holliti wondema o weltaniteɓe o maraniɓe aljanna woɓɓe maɓɓe weltinirama aljanna fay hino wuuri ka dow leydi ɗo ina jeeya ɗon sonnaɓe nelaɓe weltiniraɓe aljanna yimma men hafpa ɓeɗon ɓe yewtude ɗo so muɗum ara wiɗo ɗum e nder gappo ara ino jeeya so heɓeten ha joni en gurnan yimma men hafpa to fala ɗen hunkitaɓe ko honno ɓe wiyete ko hombooni baba e maɓɓe yimma maɓɓe ko hitande honde ɓe jibina ko hombo jombunoɓe so nelaɓe jombiɓe ko hitande honde ɓe jomba ka nelaɗo moodi maɓɓe ko hombo wonno parti nelaɓe jomburoɓe on ko honto feɗɗini kamɓe yimma men hafsa ko duuɓi jele ɓe wuuri ko honto ɓe feɗɗini ko honto ɓe juura ko honto ɓe turra ko ɗum ɗowoni gurnanɓe nelaɗo aray ko ɗum ɗo falen humpitaɓe e nder yewtere maɓɓe ɗen to rewi allahu subahanahu wa taala nafil yewtere men yewta wo e yewteteɓe ɗen jooɗiɓe ɓen e kala jurɗo wurɓe ɗo leydini hara ɓe wi yimma men hafsa radi allahu anha hina jeeya fadailuha hiya al aminatu ala al mushaf al karim wo yimma men hafsa ko kamɓe woni hoolanoɓe dow deftere allahu subahanahu wa taala nden e gurnan maɓɓe ɗum waɗe zaman ɓaw ɗo honno amirul muminin omar bnu lhatab radi allahu anhu baba maɓɓe yaltude aduna ngareyol mal illa maɗum wona sabab ko noon tagu ɗum kono ɓe wiinde yimma ɗon hafsa jibina wulidat hafsatu bintu umar bunu lhatab kama yadkuru e addahdi fi siyari alami nubala qabla lmabat bi hamsi sinin wa ummuha zainab bintu mad'un تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي في العشرين من عمرها على وجه التقريب وكانت من قبل زوجة لحنيف بن حذافة بن قيس بن عدي الزعمي القرشي وكان من السابقين إلى الإسلام ويمن الهمس بجبنان يتعطى بنت عمر بن الخطاب تنويك حديث إنما الأعمال بالنيات matawata hinoma ka sahi bukhari muslim e wi ko udditira ko an abi hafsin an amiril muminin abi hafsin umar bnu lhatab ari unwan hadis o ko kamɓe woni baba haf ɓeɗo ko sonnaɓe nelaɗo wonno ɓawa nde moodi maɓɓe fesini ɓe wi yummanon hafsa jibinama ko atti nelaɗo neleɓe duuɓi jeyi wana ilamu dhahabi jantori dunka dhashara makwete ndi siyaru ala minu bala dhashara mogu ndi fayda fi kalame mokido kakina mudahbi abde alamu dhati muhya dhali ndir bayra hinda ya mudalla sapuji dhe yiyu manan hatta ko jibina ko akkina la gamele de dhubi jayde jibina ko wani yumma makte ko oye tero Zainab bintu Maz'un bimana da nabi nodi sahaba bi tero Usman bin Maz'un andam Usman bin Maz'un woni taw yumma men hatta Usman bin Maz'un e Zainab yumma men hatta ko be baba go dan nabi ora Usman bin Maz'un ko ora atti tekki da Madinah Munawwarah nan Muhajirin kama kata dalika ahli siya menelakan seri ilmah ke seri Madinah sahabat maqadun hati nada tekin yang ke Usman bin Maz'un di surah Muqasih saya ingin membuka sama tekin dan maqo menyurmi nadu muda agar besar di musuhi sindar dan sindar yang baru tekin dengar dia sama kongkong bendarimu bebanti dan dundi maka hati letine bebanti bewati dini bewati kamu saya kemana pun lagi yang dihibahkan sama kamu. Baik berdoa mohonlah hawa kurayana dan masih dapat dalam diri kita wadah memikat horat kabur sifat dan Usman bin Maz'un si kun am di sila kau surah dan di alam wadah mesiar musola nama Allah SWT. Kudu wani sunnah wadah gol diri kita itu kabur. Kudu jika imam zonggol naharmi wadah gol lagi nawan sunnah. Sunnah tadi sirru mu'am koko nekto wuru dong andi kirana mai dong arator darotora nama Allah SWT. Hai sekali jaman mereka sendiri dengan ulama dengan ziarah ke kubur sarahatan mimma yajidul insan imanan wa yudakiruhu al-akhir yaukan nekto wala ziarah ke kubur nara tau edo wali bedo wa nato kere makde wali bedo awad ajindu behore kode makde wa nanggur guma edole ma emaran ma ajju ma duro angka dinyande gole dofa rondor kedo no bedo rondor ani abde da wali neka ajja da yegdi kire ta ni jindo no bedo neka kita ini hati neka ni jindo de hati hor makon kodo wani tau yimmanen hatta wana yimmanen hatta radiyallahu anha nyala non jondi de tai jine jegi dudi no gai nyande nyala de jondi katan nilir gol etta no daha sakit paksa de dong kodo wa tawan wo tawan no mo di yimma men hatta ko abdina la de jondi de de ko ye tedo khamis au kunais bun huzafata bun qais bun adi as-sahmi sita abdullah ibn huzafata as-sahmi nandi de ro ko kurais de ja kurati wo o ga ye tedo kunais wa kana min as-sabiqina ila al-islam kemudiano kade atti de na de islam kali nomo seri ser godirin ibe ram ser golya habata arsamata syarata dia habata arta ya hasara madin dundo waridu wondi de ngalada mala de salatu salam patawai ala de madina ko ono mo tawama ghazwa badrin odo ye de kurai wo me da no katale de badrin e der lenyol lol ye tengol sahmi ni suara kan ko odo ye de kurai Otawa nan walgo, otawa kadi ghazatu ukhudin. Kuwana nan bau ufud, o arti o nauni naunari kidume, batke barman nende zebuno ufud, suwa ni sabo kekini. Bau ufud. Kudun si karamo kote kubuli jikin deko hita ade tannere nela dan jendri yunga nengi, hafta. Kuwadi nan jihadi ghazatu ufud, ko hita ade tannere wat, badri ko hita ade jinnere wat. Bayri modi makko fekini modi manan hatta bayri fekini hazina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala modi hada sahabi al jalil faqad kana khairu zawjin li khairi zawja wa ora yatadu quraish modi manan hatta min ko atina la be jombu debe bayro fekini Umar sunna bi qada ko wannon Umar ma andu no pekin barang ko gorko mokyo modi mokyo wanan de bibba makong mokyo yoni dimana o hati ke esira lu matawa-tawa tanggila ke hedi saya wa mudi o andu hebu gol kitta debbo ko huunde heɓugol jogan sooda mana jeemine faaliraano tuɓir katta ma allah subahanahu wa taala neemini ɗum si o yettii haray o yettii ko yettaade hara o yettii ko haani yettude goo heɓaamo allah subahanahu wa taala reenana maamo tammano maamo jogano maamo haa o hewta jogaade par ce que naar reena sawaaka ɗon antam sabbi heɓa kadi jogo soodomo yiilamo natta mo e diina haa o maaya e dow ɗum fara heɓi ko ɗaɓɓaa si gooto moɓi ɗo fuutudema ɓiɗɗo ma debbo haɗa perdu ngurna maa jooni noon umar abnu alkhattab radiallahu anhu sine jeya ko hollata e ngurna yimma men hasta jaka salaf haadihil umma kamɓe ko kamɓe ɗaɓɓanayno juuɓe maɓɓe ɓen ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe ɓen moodi wonnduɗe ɗum ɓe yaha kadi ɓe yeeɗita ɓe lanndo e juuɗe moƴƴuɓe ɓen ɓe innalan mari diyo okketeeɗe miɗe yiɗoya jomba ko tawata hannde sa waɗi ɓenne a yeeyno woni ɓiɓɓe ma haalaa haaju e mum so taw wonaa ɗum sarof ko ɗum anndira ko ɗum si tawi umar radiallahu anhu e yiya e oo dartu tiiji hawnude e ngurna ma ara nun ɗum ɗaɓɓalngol ɓiɗɗo mum on mo tanngini ko moƴƴo yeeɗita kadi hara faamaani ɗum ko yeegugol no ɗum ko min daaɗi sala ɗin muɗum si ɓettii ɓiɗɗo mum on kadi ottiimo dewgal soppitoo dewgal ngal kadi no o wonira ɗon hara no moƴƴi hara naa otta tum huccita jooni kasi ko parkiti o ara yomin ndeni gay ta fooɓi ñannde ñannde moɗi nottiima ɗa waawi jogaaɗe kaani heɗi naa ɗum woni dawi no waywa martan ndi so a ƴawni o so a jokkita waddana hajjir ka a waddanta hajjir a ayno ge naa ƴawnu gonngol woni sarto ko toppitagol haa hewti heeno ƴawniraano sonnaajo men kono so a ɓettii ɗuɗɗoma ottii goɗɗo haray ko ma jokkitoɗa jokkitoɗaa kadi dowgal ngal siwo ngal woni ngal wonira kadi no sari o wiiri an okkuɗo ko ɗum si gonngal o kala ine jeya daabuuji maɓɓe ɓettugol ɓiɗɗo mum okka miskiino mo alaa hay fii ɓetta kadi dépense makko kanko e moodi makko haa ñannde mbaawi ma haa ñannde kamɓe ɗo waawi ine jeya ɓurɓe anndireede ɗum o wiyeteeɓe sawiidede mum fayye sayidu sadiri ɓettugol ɓiɗɗo mum okka taalibaajo muɗum mo janngidiina haa waawi waɗana ɗum jege ɓetta kadi dépense maɓɓe wonnduɗe ɗum kay lanɗo leydi ni wi yo sawiidu jonnuɗum ɓiɗɗo mum on mo jombana ɗum ɓiɗɗo makko sawiidu wiimi neataa ɓiɗɗo amon mi diina haa o faama diina mi ɗetta mo mi okka lanɗo on monta kan diina e ɓerne makko ni mo watta ko miskiino wa an e makko mi okkata mo marɗo diina wa makko ko wallindira ɓe wi imamu sawiidu nannga haɓɓa e nder saare maɓɓe nden ɓe ɓoora ɓe wirtaa ɓe jinndinaa hakkunde ko hoɗo no hakkunde cuuɗi yiigol ko ɗo sali okkude lanmo ɗiɗɗo mum imam sawiidu ɓe naati hay si wontii antin heddita e muɗum yaltataa e ko ñoftiima ɓiɗɗo lanmo watta si o warii lan non e muɗum men ñaawee ñannde darta kono so o waraali lan ñokkataa haa lanɗon kay heɓataa accuti imam sawiidu mu fayyid o kontini duɗal makko ngal o jannaynoo taalibaajo makko gooto manti arde balɗe ɗiɗi tato yaanu mo o lanndi saariijo ko wayri arde janngugol kon mi waɗi ɓenni wokko ɓenni makko heddini ka kulasatul qawl imamu sa'idu yehi haa kay mo muñhintini mo faatunde nayi yiini manii ɓenndu maa feddini har mi anndaani yo allah subahanahu wa taala arkita muñagol yo allah subahanahu wa taala yaamu mo waɗani mo duwa yiini faala kadi siɗa mari haaji e ɓenndu mi okke ɗiɗɗo an kaariji mo tawata lanɗon fii ɗum haa fii yo heddo e muɗum jaɓaali no ɓetti ɗon hokka mo tannginaaki fii yo yehi ara buy hannde tokkirta goɗɗo jiwo muɗum ko si tawii no tannginii hajjino yey ɗum ma darnanay ɗum galle ma huntanay ɗum haaju mum oɗo noon koye jonnu jokkora kadi dépense waɗana ɗum kadi keñe o seediiɗo fiiɗo koɗi gootum wonaaɗi gootum kono noon kara mo koɗɗo nde wii waɗooɓe ɗum ɓen ɗuuɗaa jooni kono waɗanteeɓe ɗum ɓen kadi annda waɗanaama ɗum jogi to ɗuuɗaa kadi fiiji ɗinno ɗoo buytaɗee sukaaɓe so a okkiriinii ɗoy mum jogitiroy to jiwo mooɗe anndi ko aronkaaro ka mon hari min mi forsago mi jeeje aami jogono so waɗi kono fana hewtee jo anndi si tawi kadi ko ɗin jogortaa ko okkiroɗaa ne a waɗaa kadi okkiroo woni ɗiiɗoo ɗiɗi fof no haɗa ɗum kadi ko ɗon sayid ibn Umar radiallahu anhu e nde yimmanen hatta mawdi mo feɗɗini ɓe heyni haa ɓe yalti e keynumu no ɓe wirta noon heynagol beete al ihdade ko tarke zina wonaa to aadaaji jogi yuugol hiɓe yolli ka ndiyan ñannde mawdi maɓɓe feɗɗini ɓe ƴawi e majja wo ñannde ɓe ne ɗi leddi nayi e balɗe tan musidɓe goɗɗo no waa wonde e nder ndiyan leddi nayi ara jawali wanana genne wohi ɓe ƴawde so a wi honto ɓenna ka ndiya hara noon kaka galle ɗe wonno ɗum foo ɗifoni ɗum ko aada ɓe tawata la asla laha so wi al ihdadu ka sharia ko tarku zina si moodi sonnaajo feƴƴini ñaawoore makko kanko e haqqe moodi makko feƴƴin ɗo ko heynagol mo lebbina e balɗe tawa ko woni noon heynagol ko tertagol kala cuɗaari ko sonnaajo golliti feea woni koɗo woni hoota mum woni mullo woni jaɓe ko haɓɓete woni tarte kala ko wiyetee ko cuɗaari simo marnoo ko yo walli wata o meeni lebbina e balɗe tawa ɗum ɗoon heynagol alaa ten sinoan teenisi muɗum alaa yugol so jooɗike jurdere ko kanko ɗin jogotoon alaa yugol so ñaamiri ɗinɗo goɗɗo ñaamirɗaa ɗum alaa yugol so foddi e gorko on ɗo wumay alaa yugol mo yii sukunu makko feeɓay ɗiɗo fof alaa nokkeede boy noon ko ɗum nokkeeniide jonna tawta so wandike ayna dalil ko umuru ma anzalallahu bina min sultan dalilalaana foy joni noon nde Umar wii ɗiɗɗo mum o yaltii e keyngu mo tawta mo sharia no konti Umar radiallahu anhu fuɗɗii suɓanaaɗo an yaftara libnatihi zawjan kufan laha fa ata ababakr radiallahu anhu baada inqidaa iddatiha wa ardaha alayh falam yujibhu bi shay summa aradaha ala uthman radiallahu anhu faqala bada li anla tazawaja alyawm fawajada alayhima ay ghadiba minhuma wasaka halahu ila nabiyi sal llahu alayhi wa alihi wasallam faqal yatazawaju hafsata man huwa khayru min uthman wa yatazawaju uthman man hiya khayru min hafsa summa khatabaha arrasul alayhi salatu wassalam fazawajahuhuma eyii man taraka shay'an lillah awalahu llahu man huwa khayru min ɓayri yimmanan hafsa yalti adda ka heynagol Umar yaltino ɗaɓɓana ɓe moodi ka juurɗo de ko ɓe attii weeɓi tannde yo jommu yummamen hafsa ko Abubakir radiallahu anhu ɓe fotti e Umar ya Abubakirin ɓiɗɗango moodi mum feɗɗini naati keyngu gayni miɗo faalaami toytemal jambanamma ɓe wi Umar Abubakir heɓaali konngol hay e gootol ngol jaabo Umar awa ma o owo mi jombay ma mi jombataa o deccutu buk watnaa tan ko woyata Umar wi komi ɗaɓɓirima kon ko jaabaakila falam yujibu hu shay li anna sukuta kadi jawab cheikhnaali kanmiɗo maaki ida tasallama safihu fala tujibhu fa hayru jawabil jahili sukutu wo ɗimanano holla angal jaabawol kadi ko jaabawol Umar deƴƴi jaabaaki oɗo Abubakir deƴƴi jaabaaki hu ɓe yawti ɓe yahani Usmana bin Abu Affan tawi ɓeyni maɓɓe kadi on sayi no feɗɗini o wiyeteeɗo ɗo kayya nganndi kon ɗon nelaaɗo kunoomo awwal marra ɓayri on ɗon feɗɗini nelaaɗo ɓettini kadi ummugol toon wattani ɓe on ɗon kadi feɗɗini nelaaɗon ɗo maaki ya Usmane wallahi simiɗo heddorno jiyo la sallattu laka noɓɓeteno tan kono lanni ko ɓeɗo ɗiɗo ma ko ɗum Usmane jammira zunnuurayni kanko ɗum heɓi jombuɗo ɓiɓɓe nelaaɗo ɗiɗo ɓe fof ɓe feɗɗini jonni wimmane rukay oɗo rukayya feɗɗini nelaaɓe lettumu kultum wattino on noon kadi feɗɗini ɓe maaki lanndi sino heddino wattanteno tan goɗɗo noon daro wiya nelaaɗo yiɗaa o shia arrawatiba on say ɓayri Umar anndi ɓeyngu ɓeeɗo kan feɗɗini ɓe weeɗi tii oɗo e dow maɓɓe darde Usmane mi anndi ɓeyngu maan kadi feɗɗini min kam jiɓɓaamam moodi mum feɗɗini o yaltii keyngu miɗo faalaya accu resanaami mo jeɗɗe moƴƴa mi sorike ma resanan ɓiɗɗo am woɗɗo ko so a wii a jommayɗo e falle ngal a gayne ba jommanan ɓiɗɗo am on Usmane kañum jaabi sewno noni ala e haqqilla jombugol ya ɗum nettima jombata jombata o yiɗini ni ala fi jombugol te wayno ndi ɗum ɗo metti Umar ha wari tan alaɗo wonniti o yi Umar Abubakir e Usman waɗilan ke jogiɗɗi hawnana Allah nenaɗo waati konno ndi waɗima yo hatta moodi mum feɗɗini o yakki kayru mi ɗetti mi yehi ka Abubakir haa mi tawima min mi mi sorikoma jombanan jiwama o jabatilan ha tongo ɗum hawrana Allah mi yehi haa ka Usman mi tawimo mi wii jombanan ɓiɗɗo an o o yeylan mi jombata o yeyata o ɗum ɗo kadi hawrana Allah nelaɗo koɓe waɗi ni kon nelaɗon ɓe maton kay Umar muñño koɓe waɗi ko Umar wimi muññide ɓe maati jombay jiwoma on hafta ɓurɗo moƴƴude Abubakir e Usman jombay kadi oɗo honno Usman jombay kadi jiwo ɓurɗo moƴƴude ɓiɗɗoma on hafta subhanallah nare maato nela nare koɓe yimtigiri ɓe maati wata suno jombay ɓiɗɗoma on ɓurɗo moƴƴude Abubakir e Umar oɗo honno Abubakir e Usman ɓe maati jombay kadi noon Usman jombay jiwo kadi ɓurɗo moƴƴude ɓiɗɗoma on hafta ɓe maati ko wonata ɗum ko min jommata jiwoma on hafta nelaɗo huuɗe Abubakir no Usman ɓe maati Usman bin Affan ɓuuɗu makko Rukaya feɗɗin ɗon ko jiwo an ɗimmo on ummugol dunni wattantama onno kam no ɓuri hakkano mamatuɗo yimɓeɓiraɗi Umar helti ɓay yo humtigide ɗum ɗo tun nelaɗo ƴaɗi si kanjumma men hafta jombi Umar weltolli ɗum ɗo si tawi won neɗɗo no heɓa welelelo ka laalagal leydi ɗo Umar wi meeɗani heɓuɗo ko welidi ba Islam ha hewti nelaɗo jombiɗo jiwana kono taw lammal muskila lan anndi sattere jikku e yawugol keesingol jiwo an on o yehi noon ko nelaɗo mi weltike haa mi huli kadi mi dulike haa tigiri ɓayde nelaɗo jombi wimamen hafta ka ton tingol jimmi mum tun Umar e Abubakir fotti Abubakir wi ya Umar hankin leñan men a yewtanno konngol mi jaabaakima mi sanjini tun a seytinno wata seyti tawi a mettanno de jombanan a jaabaakilan hayti Abubakir wo wata seytin ɗa anndi ko hanno mi jaaboma o wi mi annda o wiinde hafta yalti keyni mi jooɗiɗo mi nani nelaaɗo nelaaɗo no mbaata ɓuttinira e ɓernde baaba hafta jombuwata mi nani ɗum si tawi noon aari a weeni tamilanmo nelaaɗo maati jombay min mi waawataama wiide mi jombay o nelaaɗo attikela jamude mi waawataama yeetaade nelaaɗo ƴaniimo nelaaɗo yaniira allah yeɓe yettinndi firta gunndo makko tawi alaa ko mi waratina deɗɗuwa allahu akbar tigiri mi waataaɗi tummilirde mi waataa jamude mo nelaaɗo maati jombay mi waawataa wiidemo nelaaɗo ƴaniimo ɓe nela allah yeɓe yettin ɗum harani firti gunndo makko ko ɗum hanno mi jaaboma sa teytimo yimi yaata ɓe yaatani e yi Abubakir Siddiq radiallahu anhu ko neɗɗo suuɗoo gunɗo on ɓe ngannde amana Allah subahanahu wa taala wi walladina hum li amanatihim wa ahdihim raun neɗɗo to hoolaama o haltinaama huunde ma o woolanaama huunde sine jeya e jullan kaako makko suuɗugol ɗum hara wonaali yalto woolana ɗum wonɗo o ɗum ko yiway ɗum gonɗinal jullo on tawi mayri yumma men hafta jombama ka nelaɗo ko gila ɗo Umar abnul hattabu heɓi golle noon goɗɗe ngo tawi fayda fowngo wof o aray ka nelaɗo tuma o anndi nelaɗo ala o ayni ɓay ka yumma men hafta so winde yumma men hafta jomba ka nelaɗo ka hitaande sammere ko ɗiɗo ɓe tawno nelaɗo no jommi yumma men sawdatu bintu zama'a ɓe nganndi en janndino ko ɓen ɗon ɓe jomminde yumma men hadija feɗɗin sikki ɗiɗo yumma men aysa ja ko yumma men hafta woni sammo ka nelaɗo Umar noon jooni no anndi ɓiɗɗo mum on no jogii yoga e jikku hoy sattukoy joon noon koyɗon no huniwata koye bonnoy ka nelaɗo sowno fo arayno hafta nelaɗo alaga hen hulu allahu subahanahu wa taala rento moƴƴa mettingol ɓernde nelaɗo rento moƴƴa fooɗodirgol e nelaaɗo, rento moƴƴa jaabagol nelaaɗo, rento haa a nani o yanii. O wiya ɗo so a etike haa nelaaɗo a waɗi nelaaɗo ko ɓe feerirayma, haray a perdinii lan, a perdinii hoore ma aduna e laahaa. Ko ɗum nani waɗiyotoma yeni oya ɗum waɗta balle ɗiɗi kadi waɗa fonna ko ko anduɗo mi gongandeni so a yeji yeno waawino ɗon mea koni noon ko Umar wakkilii ko fof wiima men hakka daɗaali ko ɓe hulno ko baaɓe maɓɓe hulannoɓe ko sake tawi woni sabi ɓeya sagi daamae mum haa tawi ne tabitiiɓe ni yumma men Aisha e yumma men hakka ko ɓe ɗaftolirde ka juuɗi e ka darde e ka nari tawi nde pooɗolirde e dewgal ngal ka nelaaɓe ɓe woɗɗondira yumma men sawɓa kañum ko nayeɓe ɓenɗo ɓe naataare ɗin probléme ɗi kamɓe ɓe plaasi kaɓe plaasi ko ɗum si kamɓe ay ɗiyeyno haa fuɗɗike tappuge tun ɓennayno anda taydi rokkima ñallalalngal nelaaɗo hay si araar tan hannde ɓe yaaru kama kamɓe ɓe joginoo hoore maɓɓe nayeeɓe min fooɗondirta e juuɗe ɓen e probléme dewle min ko mi sohali so wii min ko mi faalaa e nurna annda ko nde mi wuurata e dow ley nelaaɗo haa mi immintinoyee ka fedde rewɓe nelaaɗo ɓen ɗum ɗo ɗum mi faala hay si neɓaa fiye dewgal aduna ko nelaaɗo wata mi feere tun so wii kamɓe ko ɗum ɗo tun ɓe ɗakkuno ko ɗum si koye maɓɓe kirti way nimra'atum khaafat min baadiha nusuusan aw iraadan fala junaha alayhima an yusliha baynahuma sulha ko yimma men sawɗanaya kirti kamɓe tawɓe anndi ɗum kono noon meeɗaaɓe ɓe ɓayri ko ɓe woɗɗondira e duuɓi ko ɓe catégori so kadi o yii dande ɗe fof no ɓatte ɗiri ɓiɗɗo Aboubacry ɓiɗɗo Umar ɓe gooto fof no mari dande ko timmi kaleñol muɗum ka tawne njoni ɓe ɓurondira ɗon haa yumma men Zeynabu arte kadi ɗoni catégorie tat gooto fof no haɓɓitii ko kañum wonata ɓuraaɗo ka nelaaɗo kamɓe ɗo toto jooni noon ɗum ɗo yeey haa tawi ko ɓe wakkilie ɗum ɗo ɗon fof ɓe fooɗondira e nelaaɗo piiji ko hollata en wallahi nelaaɗo mumi haa ñannde goo ɓe wii nelaaɗo wimma men Aisha meeɗii luutondirde ko galle ɓe hannde ka ɓe jom wimma men Aisha hoyde ko ɓeere kam nelaaɗo arde alaa duji tawa ɓe fooɗondiri e konngiri ɓe luutondiri ɓe fooɗondiri haa fatti wimma men Aisha teytini taƴii nelaaɗo dow nelaaɗo faalaaɓe ɓe moƴƴumɗin kañum yaani baaɓe ma wiye jawgote wiyawa hannde min e ɓeɓurne mi luuto giri feeɗa mi ronngu faamude ayi ndaara so a waawa moƴƴumtinmi hakkunde ani subhanallah nabiyu rahmayaye fo ari ndaara so a moƴƴintinma e hakkunde ani Aboubacry ari nelaaɗo illa waawi moƴƴintinde hakkunde nelaaɗo goɗɗo ka dow leydi ɗo nelaaɗo maaji nii koya ar ndaara mais sifo ko wantinen ko marɗo faljere wo jonnitaama nde marɗo gonga o jonnitaama marɗo jonnitaaɗo faljere ne wo yimtoto wo komi wonata haajinan ala rasulillah komi ñaawaɗo nelaaɗo nelaaɗo maaji moodi ar wallitoɗaa men Aboubacry ari heewi ɓe jooɗi nelaaɗo maaji komin noddumaaya wallito men numéro men moƴƴintini tawi noon ko ɓee taƴiɗe nelaaɗo maaji jooni a yomin sifo ka annda ko waddinen ko Aboubacry nelaaɗo min ndeni waata o ñaade o accu ɗum nen sifo ndaaranaamen ko hombo falji nelaaɗo maake Aisha a sifoto kaaweni sifo yimma men Aisha maake sife wata o wowlu noon sina ko wat gonga o Aboubacry waɗi ni junngo mum ngo yiiti waɗi ɓe bantumu man ɓe kalloy so tonndino fof wo subhanallah koyni hay ko noddirlaaɗi ɗo annda waawi daraade wiya nelaaɗo wata wowni si wonaa goonga si tawi ɗo wola ko wonaa goonga nelaaɗo wiyata wowlu wata wowlu si wonaa goonga Aisha ɗum satti Aboubacry haa ɓuri yumma men Aisha ni tawi tonndino fof nelaaɗo maaji Aboubacry a tooni tan ɗum wonaa ɗum ɗo ɗum na waawi waɗde ɗum ɗo kono naa ɗum ɗo mi noddirma ko wata ɗum ɗo heɓo mi noddirma koya moƴƴin hara tiiridaata haɓaata ko wowni ɗo kon ko goonga makko neɗɗo mi woola mi woolataa sinaa goonga o ceerno mo yiino ñentini ɓe ceerno ñentingol ɓe walaa fof ceerno ka hunndu ko noon no waawi kono ɓettugol golle maɓɓe ɗen wuurida e mum ɗum ko jooni men tun hokkatanaaɗo Aboubacry yeeti hakkunde maɓɓe ɓe moƴƴin tinni ɓe hooti nelaaɗo kontin gurnan ɓe alaaɗo probléme ɓe heɓidi kadi e yimmame hakka on probléme ɗum noon bawba dir ko Umar arno ɗum ɗon tawi kamɓe nelaaɓe yimma hakka ɗeñande yimma ata fof no jillodirka nder galle Aboubacry fewɗi ɗon naati sewno ɗon nelaaɗo nelaaɗo maa ta Aboubacry farɗa kon hawri moƴƴa oɗo Umar farɗa kon hawri moƴƴa a hewni a hewtino to wawɗame wallitaade ene nelaaɗo waatano ɗeccide luugo hocca raɗo sowama ka kono ɗo yo wallito wo ko waddi men ñewɗo ko hundetaare e hundetaare oɗo men ko hundetaare e hundetaare Umar wi Aicha an o mi anndaki mi waawate wowlande goɗɗum kono oɗo lan waawi mo regilde nelaaɗo maaki naa ɗum mimma ma nelaaɗo osi manki on ko fanti wo koyemi waɗuma komi faala o nelaaɗo maaki naa ɗum koya walli to min moƴƴita on saw wakkiri Umar wi min on mi waawa siwana yeeta gollon onon rewɓe nelaaɗo ɗon fo asa rabbuhu in tallakakunna an yubdi lahu azwajan hayran min kunna muslimatin muminatin qanitatin taibatin ajilat saihat sayyat wa abkara ton waɗi tun ko ɗum ɗon nelaaɗo seereomo fo min mi alaaɗo negate fo ko nelaaɗo ɗo waawi waɗta ko yiɗon ko owa e seere ɗaɓɓon woɗɗoɗo aya tiddi wowri no Umar wowliri noon on sayɗo hakkindi moɗɗa ɓe addi ɗum ɗo ko hollata en ko wiwgol probléme ji dewgal galle alaa hitowo ɗum ko ñaamuɗa o heɓa probléme ji galle Umar e ñaamde ñande ko hokkondirno ɓeygu makko mo alfar hokkondiri e ɓeygu mum ari tawi no ari wulli tago wiwgol mi ron jio nabirilallah ala koye o hoydi ka Umar o ta jiranji no iwrata nder suuɗu yalta ka yaatu bugaɗe maandi noon wanno ɓuri no ñaade ɗisiko ñaande o wi ko ɗo arno wulli tagol ɗo kadi naaka ɓutti o yehi o fokkiti tun Umar hewtimo noddimo yimi ari ko ɗum adduma wo joni mi accima wo wowlu wo o mi hoodi wo a wowlay ɗo so adduma kon wimi wo accu tummiya wo a wowlay Umar jattimo ha wi sigiron ko ɓen wan sigiron men ala famodirde mi famno noon arde wallitoɗa mi konno hewtireta kama Umar wo konnuma gonnuma ha hewteetama o siɗi seeɗa tun o eyay a tawa Allah si on nafama Allah i o e ko ɗum woni hewtirde Umar no wi ay ɓe rewɓe o yehi wo min miɗo muññora ɓe kiiji tan wondi arde ɗo kenciandin kanko wuppat ñaamete angon kanko préparé kami waalotoɗon kanko jot hiɓɓe anden kanko sowotoɗo so jibini kanko muymin tat kanko bambata naa min bambata tuuyo angon koye man koɓe hottata so mi huntata so bonnilan goɗɗo mi moƴidira e ɗiɗo fo haydi ko tati mi muññoro fum o gonni mi annda ten fa so bonnilan goɗɗum har ko min o waɗi mi moƴidira e ɗiɗo fo mi suma ɗon haydi ko tatomi taw koyɗo no ɓuri doole ko bonnihiron mi muññoro koyɗo yawɓeeɗa muññade o wayi ko ɗum ɗo golla waɗede aɗa mi hottiti hottuɗo o yaadi e mum jon noon Umar ko ɗum ɗo wonno ñawdude haqqiti wonata kono so arande laawol o daɗama yimmamen hab yimmamen habba e nelaaɗo pooɗodirayno e konngori haa wonde kamɓe jigiri ɓe pooɗodira e nelaaɗo kono hara ɓe anndaa ko ɗon waɗde kon so wonni tuma haqqille ardirooɓe ara ɓene ey nelaaɗo hannde kam mi falde mon ley mi falde yaaɓe nelaaɗo maaji mi faamiwa falde mi yaafude ɗe so deɓɓo haaɗo ɗon haa ñande goo nelaaɗon no jooɗodi e sahaabaaɓe fii hiɓe yewta ɓe maaji kala yeeyodi raaɗo tafta sajara sajaratul bayatu ridwan ɓe maaki o naatee ka yiite yiite memataamo few yimamen hatta ɓe maaki nelaaɗo yiite memoyayɓe dey tawi fuu ne jooɗi nelaaɗo maaki yiite memoytaaɓe hasa timmamen hasaɓe maaki jooni men wii nelaaɗo wa innikum illa waridu haa subhanallah jooni men wii alaa e mooɗon mo timpoytaake fayiide nelaaɗo ɓe maaki hasa jooni men wii ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. சூனிது மரமுனா வரதீனி யகன ரசூலுல்லாஹி அலைஹி வஸல்லம் நபாயி மன அல்லாஹ் ஆஏ ரஹ்மான் கிதா வல்லாஹு தம்ப போய் ஹப்பா கோ அகோ நாமி இன்யா நபாய் மாதோ ஓலாதே உமர் ஹுக்கி தோ இது மரனிதே கோன கோவார் கோவார் தஹரா நலான நதோ ஓ அரி ஐயில் சுதும் கதிஹா ஓ அரி நெல்லன் நபா பிம்பி நுன் கோ அரி ஃபாயி மன ஹப்பா லெங்கன் தோ ஜோதோ தரா ஓய் ஹப்பா أكيد يا جماعة كونغولي أكيد يا سيما نحط يا ووالله نرى بجون برامة فيه لجي دماء دب بقدم بجون برامة فامو دنبو نرى بصلاة ما تيرو قلتنا فابو أمنين سمون دن سي نرى بصيري ما هرأي أبسر جيني هرأي أبسر جيني لحد ما إلاها كس مثالا يا جلد بي أجاك وانبا ودرنا menyambi mana khabar Allah sebagian dari ini wa gilahan dari ini wa hadhi yal sa'aduna minayla ta waktu lana rada sama sekali wa haraya wadi kumusim jadi jika menyambi hama rada kecil iman yang hafa merah wa teka jalan rada sama sekali yang nanti jika hulunya di jokta pada wala mani iwan ta kurusi lak jauhkan ku okum wal ejokku wat كروسي بني ومن أسباب الصلاة إن جاء كونت صبي كيرجة يدور حق لجورة أن الهبوب الصبت لا يتجنب روم يتجنب روم بهم جرا هر أفتا روم أن دا جوغل بمانا جنب روم أن دا جوغل بوان دا هر جوت على والكي تطور على يلسو بهت اللوسو جرا كتابة كفان كروسي كي Tunggu hina dia, engkau tahu akan sakit ini. Jadi sakit ini, ke hadis Imam Tabarani sini. Wanda mandala pun ke yuma men Aisha, ke yuma men Hafsa. Nanti kau ke foto ni, kungu di sana, handeng yang ni nalar sini. So, nalar masih Hafsa, handeng sini masuk. Tepat sini saya. Umar Abu Khattab, nama itu kawan di sana. Ha Umar, nalar sini di kemalangan. Sabu kau dan dirasa semangat. Jadi umat terjun itu, kotong onok tiar, jule dan ini orang hari ini juga orang di kawal. Jadi kotor tuan no kawalan di pasal orang. Anda kerja ni lah, kerja ni orang mah. Tapi orang kumunya dah ada yang lari. Uli, o ani, o jini, o li, o yara tak kamera, o yara tak kah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini maafun lepas Ejib kor ko ini kor yang nerado jogo di sama ko Allah Subhanahu Taala nabi jibril ha nerado. Ia ya tuan Muhammad. Ini Muhammad mau seri on yo jogo di sama. Tahu seru. Hatta om mau on seru dek. Hai tu mau jogo ejib ko hai satu ko. Ko jawa jamba ko juro jamba ko horo nyalor ma ko jantung toto lampu budi. Tahu seru. Yo arkirmu, ye kamu kaji ini, orang kau tinggung mak kau kah ada nak aljat nak kau tinggung mak kau tong, yo jenis ni mana? Jangan lama kau kau tuh sabo illa, se arkira, tu kita karena sawama, kawama tak? Kau tahu tu nak apa? Enam bija tak kau jikumun sabi sera, wala bunji wanda. Dengan misal terjadi kuno wando, kubongo jiko ni wanda tak. Nada saya dan sendiri. Net kuno wanda tak kuno jiko hara obona jiko. Misal terjadi kuno hina ini itu dek. Jiko bongo ya lah itu dek. Baik ini misal terjadi kuno jadi nopo, jadi nanti boleh dek anaha kawama kawama. Pula itu dulu dek jema. Pudai itu huru dengan Allah, pudai itu jasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mewadi di doa tadi, sabu arkir kalau dia tanya lah, dia akan sorna mak. Adalah, yang kini lah dia tadi, al-jana yang dia datang. Jadi, nombor Allah sifat, di mana nasa humpi dirin, umar humpi di, di arkirah, di lafama, partino yete de joni ala ko be beedan tama e dolgal nelaado ngal maaru no yiru ta wo ko nelaado ma ko wala de yi ko gila to at su de wonti de yumma na habba ko buri mokki de e wondi gal ha nelaado ma rabbi sallallahu alaihi wasallam tay no holi de mota de bi de watti ni baawu dum non tay be meedaade hande kadi rabbi dina be hakke nelaado وظلت حفصة رضي الله عنها وصية لزوجها الحبيب لا تقصروا في حقه في حق من حقوقه ولا تراجعه في شيء كما كانت تراجعه من قبل وكففت من غيرتها فلم تعد تؤذي ضرة من ضراتها بشيء وظهرت عليها أمارات الهدى والتقى والزهد في متاع الدنيا قل الله صلى الله عليه وسلم لوجه الله tayyibe totti timmi hadde dinalaado dum te kodo mirta dinalaado dinalaado ma kata be faa kongol dinalaado wola ta be landi ko be sabbina hande kadi be jogiti kala ko ira ta rabbe sabbe be yaa dinalaado ma yaa eno dinalaado ma wono kodo mira ko be wadi dayno to be wallini feeni e nurna mabbe da baa dum ala ma de je tawa le kulon Allah subhanahu wa ta'ala e ruuna gol certo kala da samme aduna ma biya la ko woni hande kadi aabida pan jadi Allah sifat sewaktir ini mewaktir ini inilah rohanilah Rasulullah alaihi wa alihi wa sallam akhir buket ini gimana hatta pekin dewa kita ada capan naik ijuri nanti keulik bahwa maknya kujuti kalau bahwa undang sewon tuna saya kohola abe acirame kato jina habe wisede mudu lelah rohanilah salatu salam pekin ini أبو بكر الصديق رضي الله عنه والاستدادات في حفظ الأهل الارتداد ونلن البني حنيفة دارين الله النبي في مسالمة الكذاب كونبي أهل الفرس بلاد روم وإمني وضع بجهاد بيه يدوم صحابة بطول بطول وراء ونبرا ابن مالك يكون عن يمكة ماركة يمامة يجنين دوم بيك ماركة اليمامة دوم شفاً جنجيد وهنجنا بالقرآن non le tipo di non fetti non le niente niente ancora poi le arti ho capito se devo capire chi con fuochi in cini ho capito se devo difendere noi marco ora umar difendere ma cosa can cosa vuoi khalifa poi ho capito mi la gli hune le hanno le watte quanti le lava ho capito mi hanno wo ai chapande je lo fa ba be nala do hunje be qur'ana fe ini marakatu yama tidak hak pula kok kita nukku kok kali nama burga dan dulu deh kok mifala bayi kadi na nasi mengenen tungku si hadar kandaro mobi nirek o Quran tummi nirek bunyi lene kako eko windano e te e honno e guri eko windano e lette eko windano e pete mobi nirek wa e tereli hale timma wa de deftere un hakte halpine holni do jihadu ni kondine si evo e mai e jihadu ni ngeng hedike julbe arwe le bao ben heba e kapukki jol jok kita sina kun kuran on meho beare ebe ye kabat baira umar wole dum awadir siddeg vi minani fere manen kono mi tautali me mi jabali me kata umar vi si hondum ويقول وإنهم فكيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله كهن نسوسة وقر دهود باع نلانا نلانا ولا نلانا بيسا القرآن بواسياك انك ديئين منه يوافا وتدنه أو بكر أمالي نلانا ما كاليئين منه بوين دالي كنا بهاباني انك ديئين منه سيوين دبونك كده مرتبطنو انمرنا مكتب Bihadal yu Qur'an yu indi murnam mako. Yu indamai diri tu Muhammad e buri. Yu indamai lete, yu indamai pete. Nuhuli kadu hunji ke. Minko minko watan yu rohane yebo. Yu indi. Awa kiri wini kawa. Jisu nira sahabat yang kumbo niri. Ha awa kiri sindik e hore mun cawtai. On say fere neng. Lewi jonya de sumu indi do Qur'an. Jodoh harapu kufal. Harai hujjah ini ala sab'atil ahruf. Dan jadi di Qur'an ati pun ini harap ke fokin metri zilu, bejodoh di winda. Sesuatu di ardi ni emak di aranul Zaid ibn Thabit. Ini jana Qur'an di Qur'an. e Ubayy ibn Ka'b e yaatude maɓɓe. Ɓayde ɓe suɓi ɓee ɗo ɓe tumbondiri ɓe wi yo ɓee ɗo windu Alqur'an Aboubacry wasino ɓe hunde wootere. Onji ɓe son yehi ka windugol ka fitugol ka on kidi hunji kon wowno winde, si on luutodiri onon e Zayd ibnu Saabitin so wii ko nii nelaaɗo mi nanndiri ɓe janngira, ma ko nii mi janngira e momi janngi on. Ɓe Makka ɓen ɓe Quraysh ɓen wii naani menen ɓe nanndiri, naani ɓe janngiri. So luutodiri winde ko ɓe Quraysh feruɓe ɓe wii kon Qur'ana ko nde sippi ko alaa lisaani Quraysin, koye ɗemngal koye dow ɗemngal Quraysh ngal Qur'ana sippi winde ɗon. Ɓe yehi ɓe jooɗoy ɗum Zayd ibnu Saabitin e nannduɓe maɓɓe nannduɓe maɓɓe karmogooɓe Qur'an moolanaaɓe, ɓe windi nde haa nde timmi. Ɓe waɗi nde tartibu suwa wal ayat wal ahbab wal ardaa, ɓe waɗi fof haa timmi. Kon say ɓe waɗi timmoje ɗe, kono tawi on say toɓɓaaka mataaka, sabu janngete tun hari no anndaa ko ɓaawa ɗum kadi ara toɓɓa mataa. Madduuji waɗa, alwaqtu wal ibtida waɗa, ahkamu tajwid waɗa. Tenade deftere fi ulumi lqur'an kal itqan fi ulumi lqur'an lilimami Suyuutihi ne jeya defte ɓurɗe mawnude yewtere fi ulumi lqur'an. On say ɓayri ɓe fotti ɗum ɗo ɓe winndi nde, nde woni deftere nde haɓɓaama nde jonnano Aboubacry o mari nde. O yaari noon haa ɓayri o feccini Umar ibnu Khattab radiallahu anhu ɗetti deftere nde jogiti kañum mari jihaade min no kontini hino annda kadi woni. Ɓayri o fokkiti kan kadi feccingol o tufaama laɓitin oɗo Abou Lu'lul Majusi tufiimo laɓitin ka julde subaka, tawi o waataa juulude o yeewo waali. O wasiino ɗon ka o maayata ɗon o wii deftere windanoonde nden nde iwi Aboubacry nde are an harayyo nde woni e juuɗe Hafsa ummin muslimin. Ko ɗum si tawi deftere nden Awba Umar fettin ɗum deftere nde ɗen ka jonnaa yimma men Hafsa. Ko ɗum si ɓe jammira al aminatu ala al mushaf, deftere nde ɗen ka watta ɓe juuɗe maɓɓe ka ɓe joginoonde noon. Murnanɗa yaari noon yaari noon haa ɓayri Umar fettini Ousmane ɗetti khilafa o yehi murnanɗa nde nganndi ko ɓu ɓuuɗude khilafa ko Ousmane du nafa kanko yawno ko juuti haa jihaadiji ɗin ɗuuɗi leyɗeele ɗen ngudditaa jananunkeɓɓen naati e diina kan haala aarabu kan e haala janana kan watti jillondirde ka janngugol e ka wowrugol. Haa ɓe wii oɗo honno Ali ibne abi talibi radiallahu anhu ka mawasimil hajj o nani neɗɗo gooto hino jannga alqur'an e suratu bara, ko ɗum woni sabu o wallini ilmu nahwi kanko Ali kanko atti kreedo gannal ilmu nahwi. O nani o yahino jannga bara'atun minallahi wa rasulihi lalladina ahadtu min almushrikin, o soggi hawnugo inna allaha bari'un min almushrikina wa rasulihi. E nganndi asli on ko wa rasuluhu ɗon hay ko mabniyun lil fa'il. Kono janngoowo on kañum janngi wi inna allaha bari'un min almushrikina wa rasulihi. Ali ibne abi talibi no yogonni Qur'an. Joomi men danda see nelaaɗo, joomi men e nelaaɗo on fof no hawtodiri danndi e sirkoɓe yo ganndal nako walline alfa'il wal maf'ul wal alfa'il wal maf'ulu bihi senndidiree. O jonni ɗum karmo koyɗo gooto moolanaaɗo anndiraaɗo nahaw e luha on wandini ɗum winda kawaidu nahwi. Jooni noon ɓayri ɗum heɓi ke zaman Ousmane nani gooto yehi e leyɗe arab seren irak to o tawi hiɓe luutondira ka konngude Qur'an ko ni irborde ɗo wonaani irborde ɗo ko ni haani matirde. O arti kiisango ɗe ti ngelooɗo makko mo haawmeti madina o wii Ousmane o wii na o wii ko an Allah subahanahu wa taala accirini diina nelaaɗo kan ka ɓe anndunoo kan ko an joɗiki. Jooni noon eto hewtitoɗaa julɗo ɗe wattana hakkille ko ɓe jokki kon ɓe watti luutondirde ka Qur'an konngudi ɗi. jana nun kete watti wolude ka Qur'an watta hala mun kanka der Qur'an jonnon ko deftere wotere kadi woodi ko nema wakki winduno e gurna mum tawi ko sahabaɓe holaɓe windude jonnon nden ɗon on se ni hine ka habba ummil mu'minin ko mi faala ko ya nelan nden nde ara hande tawe winda waɗa nusaf suba kadi sahabaɓe hoolaaɓe windugol muɗum e hunjagol muɗum ɓe eggane no nde woniri noon ɓe watta nde defte ko fanndi wooɗe joyi woni nat ko eggugol ɓa watta ɗo deftere wootere nden egge haande heɓa joyi si ɗin ɗon heɓike on sawi tennitaa ɗee ɗo defte joyi e leyɗe julɓe ɓen naɓa makka wonde naɓa madina wonde naɓa bafara wonde naɓa kuufa wonde naɓa misra wonde ko ɗiɗo no keli joyi julɓe ɓen kurno marɗe doole e dune nde waalo ton ka julɓe ɓen luutondiri e qira a wooɓe arta e mayre ɓen larta koɓe tawi ɗon wooɓe annda ko ɗum woni goonga luundiɗo ɗon wooɓe annda ko falɗi ɗo Ousmane Abou Nafan nelani deftere men ka yumma men hafta deftere yumma men hafta jaɓi ɓayri ko Ousmane lanndi ɓe jonni ɓen ɓe yehi ɓe wattinde kadi marrasani e juuɗe Zaydi ibnu Sabitin kadi on hara ko faltiɗo fi Qur'an ɓe wattinde e juuɗe makko ɓe inni waɗan e nde nusaf hanne kala mo tawɗa waawede tawde ɓe eggiɓe waɗi nusaf huuɗuɗi nde haɓɓaɓe tennitiri nde no oɗa addiri noon nenerenen nde Umar nde waɗa noon nde zaman Aboubacry ɓetta natta kadi yumma men hafta henditi ɓe mari e konti maɓɓe gurnanna yaari ni ha Ousmane feƴƴini Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ɓeggi khilafa o e feƴƴi e zamanu oɗo Muawiya feene Muawiya wonno misra o ɗecci o lammini neɗɗo goto wiyeteɗo Marwan ibnu Abdul Malik on ɗon Marwan ibnu Abdul Malik ko on ɗon lamminno Hajjaji ibnu Yusuf Asakati joni noon on ɗon Marwan nani kañum kadi ihtilafu lqira'at o nelani deftere nden e juuɗe yumma ɓen hampayde ar ko yi si nden ɗon marama ɗon woosi murnannan feƴƴi e yumma ɓen hafta himo huliwata woɓɓe aroy faama nde ɗo ko marunoɗe ko wona ɗum woni e ndeya ɓe jiimodira e Qur'an o o itta nden ɗon few asliire nden heddode Ousmane eggunoɗe ɓayro neli yo yumma men hafta jonnude ha e makko o yumma men hafta yo min jonna ɓa deftere men haygo ɓaw Ousmane ɓaw Ali feƴƴi ɗe alamono jonnata deftere men o wi ko mi wi ya jonnan o wi mi jonnata ko hobbo deftere men hedde juuɗe maɓɓe tawi kadi o suusata forsude e dartade saabu ko ummil mu'minin ala wawɗo forsude sonnaɓe nelaɓe ɓen waɗinaɓe o acci ɗon ha yumma men hafta feƴƴini fay yumma men hafta feƴƴini kisan kanko Marwan ibnu Abdul Malik o neli ha e Abdullahi ibnu Umar woni miñan yumma men hafta koɓe nena goto baba ngo ko wonanten an Abdullahi ibnu Umar ibnul Khattab o wi Abdallah jaajama feƴƴini yumma men feƴƴini komi faala ko kisan kisa ya jonnanan deftere men hande tawan Umar wi saman wa ta'atallaka ya Marwan o ɗetti deftere nden o nabi nde o jonne Marwan ibnu Abdul Malik Marwan ibnu Abdul Malik ƴettine waɗi e ndiya sion wa ndiya fofine haande laaɓe batte mayde lanndi sim o wasi ngay kaw inde jamam jiɗi moɓɓa ko mi hoorani nde oni ɗon anndi konɗu mi waɗani ɗum ɓe wi mi annda o wi mi hulu wata e maayo accen nde ɗo jama on ara faama e nde ko wanaa ko woni kon e mayre ɓe hawka luttuɗe ɗen ko ɗen ɓuri ɗuuɗude o wi ɗon anndi fii holɗu mi waɗani ɗum Umar goye waɗi sifa ɗum mi wi awa kon ɗum Umar waɗi wo Umar nde o tawno sajaratu albay'a bay'atu ridwan ka nelaaɗo yeeyondirane oɗon tafta sajara hay jama on wakki haɓɓude bagage ara haa ɗon rewa joomumen waɗa ɗon dewal juula ɗon darɗe ɗiɗi en waɗa ɗon fiiji o anndi ɗum o arno haa o hewti o soppingal ka bindeeje ka ɗaɗi o irtingal haa ngal laaɓi o watti leydi e maggal batte maggal majji few jama o landimo kon walanda ɗum Umar le gandanniraɗo yewedira e ley mum o wiimi hulu waka jama on aroye rewagal min duunilla o wi Umar waɗi waɗum ɗon tawi jama o faami faamide Marwan bin Abdulmalik ɓe nde Marwan bin Abdulmalik feƴƴini noon Abdulmalik ibnu Marwan noon ari on say noon Hajjaj ibnu Yusuf Assakafi woni lamdo senngole on ɗon ko ɗum si tawi neɗɗo goto meeɗama lamdede fi Hajjaj Hajjaj noddimo landimo inni o min ko honno wiiɗa lande min woni yaalimatina ka dunnarankejo ko a ballijo hiɗa wasineji hiɗa toni balawal hiɗa ɓurtini te laamugu jonnoɗan min ko teeɗani na ko heddoto ɗum noon kaka paale makko o wi ko honno wiiɗa Marwa fi Abdulmalik bun Marwan lamminɗolan on o wi an ko a bakkatuji on hiɗa jeeya e min hataya ko kamɓe mi wondiri bakkatu makko wo ɓayri kanko ndaari e dow leydi ni fof taw alaamo jonnalaamu silawa ma ko ɗum o jogitirete ka joni men ñande ɗa woɓɓe no sosirede de hara ko ɗum ɗo woni illa ko yumma men hasta innira al aminatu ala al mushaf kamɓe woni hoolano ɓen haltinede ndeɗo deftere ko wona noon nde allahu subahanahu wa taala waɗi diina kan yaari ni ha yumma men hasta feƴƴine ndeɗo hitaane ne wiiren karmo koɓɓe ɓe wi ko ndenɗon ɓuri sellude ko tawata kon hino filla wondema yumma men hasta feƴƴine muɗum hitaande capannayyi e joyi woɓɓe no wi gaani ɗum woɓɓe no wi yeeso ɗum kono imam ibnu hajar al asqalani kal isaba e imam ibnu l asir ka asadul gaba ɓeɗo fof ɓe wi ko ɓuri sellude kon e konngolin haysino lurra ko feƴƴingol ɓe hitaande capannayyi e joyi kono ɓe ɓuro gurnal ɓawnilaɗo ko juuti ko wona noon nde ɗum ɗo feƴƴi oɗo Usmane radiallahu anhu wara e ndeɗo hitaande dilhijja silako yaari ni ha wiɗen ari e juuɗe oɗo honno Alhasan yeeyondira siwata fitna o waɗu o ɗetti silako mo jippito jonni mo awiya julgoɗen ƴiiƴe mum hisi e gurdam mo awiya yumma men hattayano ha ɗum ɗo feƴƴi ɓe wi ko annoon kaɓe feƴƴini madina fof zamanu julɓe wurunoɓe ɗon ɓe fof ala heddinoɗo mo ɗowtali yumma men hatta surroygolɓe e nden ɗon hitande saabu noon andugol qiima maɓɓe on e valeur maɓɓe on e andugol kadi koɓe darani islamu kon e janngugol kaɗo dina islam ɗum ɗo hino hollanno imam cheikh Ali Karni ɓe makiri noon wo tabiiyatul insan hollani neɗɗo on ko mari qiima wo o faljata ko ɗum si tawi chi'a e ahlu sunna wal jama'a ko senndiɓe ko ndaarugol neɗɗo o falji annda ko faljuɗo jogitomo ko faljuɗo annda no woodi ka o hawrike ko ɗo ɓe nuutodiri e chi'a chi'a ko ɗo jogitoto aybina leñol nelaɗo ngol fof e ɓeyngure maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe daro manta ɓe kamɓe ko ɗum si tawi ɓe wi ala ko woni angal hakkil ha hewti mantugol neɗɗo aybina leñol makko ngo ɓeyngure nelaɗo ɓen e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e esiraɓe maɓɓe si neɗɗo darke wi nelaɗo yiɗaɓe ma ɗum darke wi wano si arawatuɗa kamɓe anana e woɓɓe maɓɓe no inna wo nelaɗon sa siɓe andi kamɓe tigiri na kamɓe jonnano nelal ngal ɓe jogitingal ɗum ɗum hino e deftere wiyetede haqiqatu chi'a hatta la man khadi'a kon woni chi'a tigiri siwata chi'a janfo e ɓen wonde allahu subahanahu wa taala neli jibril kamɓe chi'a rawafida woyo addu nelal ngal jonna ali ibnu abi talibin wo ɓayri nelaɓo e ali no nannduno wo jibril ari tawi nelaɓo e ali no jooɗodi wo jibril ɗetti nelal ngal jonni nelaɗo hooti jomme wi a naɓi komin numa kon wo jibril wi ni ndaare layi buyagal ɗum ko bakkugol e joni men angal andugol kowoni feƴƴude e tuubugol jibril andal andugol ko nela wo joomi no wi a jonni ko annabi ko min numa ko homi nabi wo a hewtineyi wo yi wo ko ombo jonnuɗa wo ko Muhammad wo joomino wi na ommiwinoma naare no moƴƴa ñande nelaɗo nela hayɓe jogii duuɓi capanne ñande nelaɗo nela ami harɓe jogii duuɓi jeego jomen komo duuɓi jeego nelata o duuɓi jeego wo Jibril faawi jomne wi a na ommiinnunoma ko ali winnunoma a falli Jibril wo Jibril wi yomi yen mi ƴetti kam mi jonna ali wo accu ɗon no gasa o gay nayi kanke ne jomen ko ni jonni ko nelal no gasa gay nayi wo ko ɗum nelaɗo jogori nelal ngal wo ko ali wonno nelaɗo o wono jooɗi ɓayri o woɓiga nelal goɗɗo haanamo artade ka hilafa kadi ko ɗo woni majjere maɓɓe nde fof majjere nde ɓe jogii nden fo nde tawata ko zulumatum baduha fawqa badin no joomi no wiiri noon ida akraja yadahu lam yakad yaraha koye ndenden majjere ɓe duumi kono mo jangal haqiqatu chia chia no waawi modude bani adama sabu hiɓe jogii aqida gooto wiyeteeɗo attaqiya woni adamu ibhaari ma anta alayhi haqiqata kala ka yahuɗa wona ya feññin ko hombo wonma ko ya wowwa wonɓe ɗon ɓen o haɓida e goɗɗo o lutondira e goɗɗo si a no waywa doño ɓayde nganndi doño doño kala mo yii ɓettay no way noon haa ɓe waynondira ka ko noon doño way doño kono way si a kadi ko noon way arrawasiɗo ko ɗum si tawi Allah subahanahu wa taala yeetike en tabiiyatul insan hollaali neɗɗo on o faljata nelaɗon ɓe maki kullu bni adama khata'un wa hayru khata'i attawwabun te kadi holli en nelaɗon koni en hollude e gurna maɓɓe ɗan ko neɗɗo on wona e insan mutahammil so wona jomɓe guure ma ona ɗon litotoɗo hollugol kadi wonugol ma moƴƴo hollaaki faljatake ma ko ɗum noon ndette tan e duurɓe darto wonugol ma moƴƴo hollaaki faljatake maɗa hollugol kadi sa woni moƴƴo awa ma wona ronditotoɗo hollugol ma kadi neɗɗo moƴƴaali fii taw falju hollugol ma kadi ko ɓuri moƴƴude faljoɓe ɓen ko neɗɗo hootowo on tuma nde falju hara ɗum ɗon no jeeya ko ɓuri himmude e durusuji ɗi ɗetto ɗen e gurnan yimma men hatta radiallahu anha hollugol en kadi nde ɓe faas ko ɗo woni waɗde ko wona noon waɗirte allah subahanahu wa taala yiltani ɓe wono yumma men ummi salama janguirɗen ɓe maako noo no jeeyano ko ɓe salorno e nelaɗo jombuɓe saamugol hiɓe mari jikku koye sattukoy saamugol hiɓe mari probléme lawligu probléme hiɓe mari ɓey guure duuɓi maɓɓe toowi kono nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗettuno ɗiɗo fo ɗettiniɓe muɗum ɓe maaki so tawi ko jikku sattugu ngun e fiiru gongo johanno nawlu gongol mi torantomo e allah subahanahu wa taala ittane ɗum noon nelaɗon ɓe toraniɓe iwi ɓe ɗettiɓe ɗo mu ɓe maaki so tawi ko ɓey guure manen ɓey guure manen ko ɓey guure a ɓe maaki so tawi ko towgol ma duuɓirillan heccuma ko gartongo heddi ɓeɗole ko ɓeɗo noon joomimen wi lab sunnaka ahadi minan nisa jaga holli neɗɗo ko o moƴƴi o mahma balaga minal islam ko ma ona tun faljo o ko woni almasumu anil khata ko al ambiya'u wal mursalun ko woni reena ɗum e faljugol saljata few ko annabaɓe ɓen e nelaɓe ɓen kala mo wona ɓeɗo haray ko mu'taridun lil khata wanni siyam ko ɗum si nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wufira li ummati alhata'u wannisiyanu wa man sukrihu alayhi ɓe maki mofte annden yafanama peeji ɗiɗi ɗum koɓe yeggiɗi e ɗum koɓe falji e ɗum koɓe forçaɓe waɗina ɗiɗo kadi ɓe jogui torpake cheikh no mohammad sali ibnu taymin siɓe charha ho hadis ɓe maki famen noon alhata'u wannisiyan mo nelaɗon ɓe maki mofte ɗen yafanama o wo nisiyan no mari pecce ɗiɗi si on siɗi yeggitu waɗi ko haɓa Allah subhanahu wa ta'ala yaafotomo ko o waɗi kon sabu o yeggito waɗi. Wono si o yeggito o jooɗi o ronki waɗude ko o yamira, joomi men yaafotomo faljere ko o yeggiti kon, kono o yaafataa ko mo cippingol ko ko waɗaali kon. Nanndaten sen nimiri, kono ɓe darde misal neɗɗon ko haanɗo waɗde huunde, wano neɗɗon no haɓa juulugol o alaa salligi ka mo yeggitii juuli alaa salligi, e si hara mo mari bakkaatu ko yeggitoo waɗi kon, hara o alaa bakkaatu. Kono taw si haray julde nden no sellimaa nde cippi kemo, hara julde nden nde sella so nde cippaaki mo, te o alaa bakkaatu. Jooni kono mo heddori ko yawgol kadi salligoo ara kadi juula, so pasi koko yamiraa o acci. Amma noo si tawi koko haɗa o waɗi o yeggiti ɗon, hara mo jippina. Wono neɗɗon no haɗa juuliɗugol e soɓe, hara no ka ɓanndu makko maa ka cenci makko. So on kidi an yeggiti soɓe ɗen no ka ɓanndu maa no ka cenci, haa o juuli o salmini o anditi soɓe ɗen maa o yiɗiiɓe, ɗo hara ko ɗum wiyeten mo Cheikhu Samin ɓe maaji, ko wiyeten jooni nelaaɗon ko ɗum ɗo ɓe maaji, gufira li ummati alkhata'u wannisiyan. Ɗo ɓayri o yeggito haa o juulide e soɓe ɗen, haray ɗo ko huunde nde o haɗa, nde o haɗaa o waɗi juuliɗugol e soɓe no haɗaa. Kono salligagol ko yamiroore, o accuɗon ko yamiraa. Accugol noon yamiroore nden cippintaa yamiroore nden. Kono yeggitugol waɗa ko haɗaa hino yaafinee neɗɗon ko waɗi kon, hara o yeggitaaki. Ko ɗum simo juulii yeggitii ɓanndu nu no waɗi soɓe maa kelti, hinno waɗi soɓe o, o salminii so anndi, hara julle nden no sello heɓataande kadi to. Kono mo yeggitii salligaaki juulii, so salminii o annditii, o juu o salligoto kadi o yoɓita julde nden. Ko ɗum sendidi, ko ɓayriɗaa ko waɗugol ko yamiraa, ɗaa ko accugol ko haɗaa. Ko ɗum ɗoon ko sendidi. Ko ɗum sen naati e damal alkhata'u wannisiyan, en taway Allah subahanahu wa ta'ala hino yurmaa ɗee ɗoo mokke hino yeññanɗe moƴƴe. Kono noon faamen almasumu man asamahu llahu ta'ala, ko ɓuri moƴƴire kadi e jiyaaɓe ɓen no nelaaɗon ɓe maakir noon ko homma tawata si falji annditi tuubayru soka allahu subahanahu wa ta'ala. Ko ɗum ɗo wonno ko sañininen en faama e gurna yumma men hasa radiallahu anha ummil muminin, ɗen toroy allahu subahanahu wa ta'ala hawrindinen ɗum ko yiɗo wela. Kala ko tawata hawrondiri e muɗum e ko allahu subahanahu wa ta'ala yiɗi konge ko nelaaɗon yettini kon, hara ko allahu subahanahu wa ta'ala woni balle muɗum. Kala ko tawata yalti e muɗum hara no lundi ko allahu subahanahu wa ta'ala wi konge ko nelaaɗon yettini kon, hara ɗum noon ko minni wa min cheytan wallahu wa rasuluhu minhu bara wastahfirullah alazim aljalila li wa lakum fastahfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.